is. Goedemiddag, over een uur de terugkeer van volleybal international Anne Buijs. Ze nam een sabbatical, maar ze is weer terug met een duidelijk doel. De Spelen in Parijs halen. En zometeen acteur Roeland Fernhout. Als er één acteur van alle markten thuis is, dan is hij het wel. Pas nog op de planken in een serieus stuk over Kafka. En nu te zien in een nieuwe reeks van de hitserie Costa. Nu eerst het laatste nieuws. Ook lang gestraften lopen vrij rond door personeelstekort. Meer daarover in het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Criminelen die tot meerdere jaren cel zijn veroordeeld lopen vrij rond omdat er een personeelstekort is in gevangenissen. Eerder zei het kabinet dat alleen mensen die maximaal 2 weken celstraf hebben gekregen op een wachtlijst stonden. Maar uit de cijfers die de NOS heeft opgevraagd blijkt dat ook veroordeelden met bijvoorbeeld 4 jaar celstraf nog thuis zitten. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Er zijn genoeg cellen en er zijn genoeg veroordeelde criminelen. Maar er is een tekort aan gevangenispersoneel. En daarom lopen er nu zo'n 2000 veroordeelden vrij rond, wachtend totdat er plek is in de gevangenis. Minister Weerwind probeerde de Tweede Kamer eerder gerust te stellen toen hij vragen kreeg over wat voor soort veroordeelden dit gaat. Ik moet denken aan lichte vergrijpen. Het beledigen van een ambtenaar in functie. Echt kleine vergrijpen waar we het over hebben, waar de rechter dan de straf voor heeft gegeven. Uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd blijkt dat de helft van deze mensen inderdaad straffen heeft van 2 weken cel of minder. Maar er zitten ook langer gestraften bij. De langst gestrafte die hierdoor vrij rondloopt heeft een straf van 4 jaar en 5 maanden. En daar kijken Kamerleden flink van op. Je hoort Judith Uitenmark van NSC en Lilian Helder van BBB. Dan denk ik dat wat de minister heeft gezegd niet helemaal klopt. Want 4 jaar en 5 maanden, dat kan nooit voor een licht vergrijp zijn. Als ik deze cijfers hoor, dan gaat het dus niet om lichte delicten. En ik denk dat de minister daar wat heeft uit te leggen. Welke delicten deze mensen hebben gepleegd, wil minister Weerwind nu niet zeggen. Ik vooropstel, met de Kamer ga ik medio mei weer in gesprek. Dan heb ik het over het gevangeniswezen, heb ik het over TBS. En ik onthoud de Kamer geen enkele informatie. De Tweede Kamer laat het er niet bij zitten en vraagt Weerwind om meer uitleg. En op dit moment lopen er meer dan 100 mensen met straffen van meer dan 1 jaar vrij rond. De komende 2 weken wordt er gewerkt aan het spoor rond Tilburg. En door die werkzaamheden is er geen treinverkeer van en naar dat station mogelijk. Alder Baas van ProRail, goedemiddag. Wat moet er allemaal gebeuren bij Tilburg? Ja, heel veel. We zijn al flinke tijd op station Tilburg aan de slag om daar dat station helemaal klaar te maken voor de toekomst. Daar zijn we al 10 jaar mee aan het werk en nu zijn we in de laatste fase. Dat betekent dat bij Tilburg er momenteel geen treinverkeer mogelijk is in de komende dagen. Omdat we daar de laatste werkzaamheden doen en nemen ook allerlei onderhoudswerk rondom Tilburg in mee. Werk zoals, noemt u eens wat voorbeelden. Nou, we bouwen bijvoorbeeld op station Tilburg het 4e perron af. We renoveren het 1e perron. We gaan aan trappen aan het werk op het station. En daarmee komt het station zelf dus echt in een vernieuwde staat. En daarnaast werken we ook op station Tilburg Universiteit aan het station. We werken ook op station Geelse Rijen. En we doen vernieuwingswerkzaamheden aan het spoor tussen Tilburg en Vught. Nou, wat is de impact op de reizigers? Ja, laatste fase, wil je weten. Wat voelen we ervan? Ja. Ja, voor reizigers betekent dit echt wel hinder. Betekent dat er de komende 15 dagen bussen rijden in plaats van treinen. Je kunt in de reisplanner van NS zien wat dat betekent voor je reis. Het betekent ook voor goederentreinen overigens dat die worden omgeleid. Dus ook het goederenvervoer heeft hier hinder van. Maar het is allemaal om uiteindelijk een beter station en beter spoor te krijgen. Goederenvervoer, ja, betekent dat er ook gevaarlijke stoffen dan ergens anders langs gaan rijden waar ze dat misschien niet gewend zijn? Ja, het goederenvervoer, zoals dat normaal gesproken over de zogenaamde Brabantroute rijdt, dat is vanuit Rotterdam via Tilburg en zo verder. Dat wordt dan omgeleid met name via de Betuwe-route. En die is daar speciaal voor geschikt om goederenvervoer te faciliteren. Maar enkele goederentreinen zullen ook via Eindhoven rijden. En ook een gebruikelijke route om te nemen. Nou goed, nog 15 dagen en dan is het leed geleden, hoor ik u zeggen. Dank u wel voor de uitleg, Aldert Baas van ProRail. Gemeentemedewerkers zijn overal weer druk bezig om straten en pleinen schoon te vegen na Koningsdag. Op de meeste plekken bleef het afgelopen nacht gezellig. Alleen in Drachten moest de politie ingrijpen bij een grote vechtpartij in het centrum. En in Baarn heeft de politie het feestterrein ontruimd omdat tientallen bezoekers het park niet wilden verlaten. Er was ook een opstootje tussen jongeren. Een man van 20 uit Soest is opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Die heeft een boete gekregen en is naar huis gestuurd. De veroordeelde filmproducent Harvey Weinstein ligt in New York in het ziekenhuis. Volgens een advocaat heeft hij allerlei gezondheidsproblemen, zoals een hoge bloeddruk en last van zijn hart. Weinstein zit een lange gevangenisstraf uit voor verkrachting van twee actrices. Al wordt zijn zaak opnieuw bekeken. Het parlement in Irak heeft een anti-homo-wet aangenomen. Iemand die een relatie heeft met iemand van hetzelfde geslacht kan 15 jaar cel krijgen. En er komen ook strenge straffen voor transgender personen en mannen die zich vrouwelijk kleden. In het zuiden van Duitsland is een Rus opgepakt die twee Oekraïners zou hebben doodgestoken. Slachtoffers waren 23 en 36 jaar. De Rus sloeg op de vlucht, maar werd later opgepakt en wordt vandaag voorgeleid. Het NOS-journaal. In Amerika wordt op steeds meer universiteiten geprotesteerd tegen de oorlog in Gaza. Op campussen van New York tot aan Californië worden tentenkampen opgezet en duren protesten soms dagenlang. Afgelopen weekend werden bijna 200 mensen opgepakt bij pro-Palestijnse demonstraties die volgens de politie uit de hand liepen. Demonstranten hebben felle kritiek op president Biden. Ze vinden dat hij vooral de kant van Israël kiest. De grote Duitse warenketen Galeria Karstadt Kaufhof gaat 16 van de 92 winkels sluiten. Ongeveer 1400 medewerkers worden ontslagen. Dat laatste grote warenhuis van Duitsland kampt al langer met financiële problemen. De Galeria-filialen hebben veel concurrentie van webwinkels. Eerder werd al duidelijk dat 900 van de 1800 mensen op het hoofdkantoor hun baan kwijtraken. Twee samenwerkende investeringsmaatschappijen willen de Duitse warenhuisketen nu overnemen. En dan goed nieuws uit het motorcircuit. Motorcoureur Colin Veyer heeft zojuist de Grote Prijs van Spanje gewonnen. De tweede overwinning voor Veyer, die uitkomt in de Moto3-klasse. I just could keep the pace quite consistent for my feeling. And yeah, that brought me the win finally. And yeah, even the last lap I was thinking maybe block some corners, but said if they come they will pass me. But finally they didn't pass me into the last corner. Yeah, I want to thank my family, friends and my sponsors, everyone for this one. Hans van Loosen wordt aangeschoven. Hans, laatste ronde was spannend, hè, voor Veyer. Ja, het was ongelooflijk spannend, want hij werd achtervolgd door een heel groot Spaans talent, 17-jarige David Muñoz. En die heeft echt geprobeerd om andere lijnen te rijden dan Veyer. Hij heeft geprobeerd om hem eruit te remmen op een bepaald punt. Maar hij zag gewoon, dat ga ik niet redden, want daar moet ik of zelf rechtdoor of ik val en ik neem Veyer ook mee. Dus nee, hij heeft verdedigend gereden, Veyer, en hij heeft het perfect afgesloten. Tweede overwinning. Wat betekent dit voor zijn kansen voor het wereldkampioenschap? Die zijn gestegen. Hij is van de zesde naar de derde plek opgeklommen in het tussenklassement. Nu zijn er een paar jongens bij en Veyer refereerde daar zelf ook aan. Holgado had een slechte start. De koploper in het wereldkampioenschap. Die had slecht getraind, gevallen. En David Alonso, de koploper in of de man die eigenlijk wereldkampioen kan worden, die is gecrashed. Die is naar de hand nog wel op de motor gestapt. Hij heeft flink wat punten gepakt. Maar die twee jongens die staan allebei voor Veyer in het klassement. En ja, dat zijn harde noten om te kraken. Feest in Assen nu? Ja, natuurlijk. De TT komt eraan eind juni. En mensen maken zich op voor een heel groot feest daar. En heel veel fans van Veyer uit Staphorst die zullen naar Assen gaan. En ik denk wel uit heel Nederland. Want die jongen die maakt bijzonder veel indruk in de motorwereld. Hans van Loosenhoort, dankjewel. Het is 9:09. U krijgt het weer nog. Het is wisselend bewolkt. Er kan een buitje vallen. Vanmiddag kan het vooral aan zee flink waaien. En het is 14 tot 17 graden. Morgen een mix van wolken en zon. Het blijft droog en het wordt maximaal 19 graden. Door naar Wijnand. Verkeersinformatie. Ja, Margreet, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Toch zien we twee duidelijke uitzonderingen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar staat het nu stil tussen Hoevelaken en knooppunt Eemnes. 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar wordt dit weekend aan de weg gewerkt. 3 rijstroken zijn dicht. Blijft er nog eentje over. Omrijden is het beste. Dat kan vanaf knooppunt Hoevelaken via Utrecht over de A28 en de A27. Dan de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurt. De linkerrijstrook is dicht. Over een uur in de perstribune de nieuwe Olympische droom van volleybalster Anne Buijs. En straks geeft acteur Roeland Fernhout een antwoord op de vraag welke wijze woorden hij nooit vergeten is. Ster. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen naar de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is toch ook iets voor jullie bedrijf? Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In Friesland ligt de Natte As. De wat? De Natte As. Een aaneenschakeling van weidevogelgebieden en zompige moerassen. Je ziet grutto's, kiekendieven, roerdompen, otters en prachtige bloemen. Vroege Vogels TV vanavond bij BNN Vara om 7:30 op NPO 2. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Acteur Roeland Fernhout is een veelzijdig acteur. Hij heeft in zijn lange carrière het klassieke toneel altijd gecombineerd met luchtiger werk. Hij was te zien in stukken van Toneel op Amsterdam, maar ook op tv in hitseries als All Stars en Costa. En daarnaast heeft hij ook een aantal tv-programma's gepresenteerd. Nou, hij is hier vandaag omdat er vanaf deze week op Netflix een nieuwe reeks van Costa te zien is. Roeland, welkom. Hallo, goedemiddag. Ja, je speelt daarin een eigenaar van de club. Costa, zou dat iets voor jou zijn? Nou ja, ik heb in een discotheek gewerkt. Dus ik heb op zich wel affiniteit met discotheek. Het is een geinige wereld. Maar ik denk niet dat ik in staat ben om een zaak te onderhouden. Maar goed, dat is Thomas. De man die ik speel in Costa ook niet. Dus dat komt goed uit. Iets voor jou eigenlijk, Rolf Vergouwen, mediakenner? Nou, wie weet, ooit. Ja. Op dit moment zie ik het mezelf niet doen, maar jij sluit nooit iets uit, nee, toch? Ja, dat zijn wijze een man woorden. Kan onvermoede talenten hebben. Roeland, ik ben in jouw carrière gedoken. Ik ga wat dingen laten horen. En dan vind ik het altijd jammer. Jij hebt natuurlijk heel veel... Je bent, ja, het grootste ik heb echt vlekken in mijn nek nu ook. Hè? Ja, ik ben heel slecht ik in hoorde dat je zenuwachtig was. Dat je echt denkt, wat heb je gevonden? Ja. Nee, maar ik vind het altijd jammer. Want je hebt heel veel ook op het toneel gestaan, nog steeds ook. Dat is een groot deel, van het meeste van je carrière. En daar kan ik natuurlijk niet heel veel van laten horen. Er zijn wel dingen ook voor camera opgenomen. Maar ik vind het altijd dan alleen de audio daarvan laten horen. Vind ik al nog minder dan dat je het op tv laat zien. Want toneel op tv is al moeilijk te vertalen. Dat is afschuwelijk, dat moet je helemaal niet doen. Laat staan dat je dat naar radio vertaalt. Nee. Dus we houden het even bij tv. En tv is ook al moeilijk naar radio te vertalen. Ja. Dus bij voorbaat excuses. En aan het einde van het uur ook nog even een tv-moment van de week. Vast onderdeel ook altijd natuurlijk voetbal. NEC speelt tegen AZ en PEC Zwolle tegen Heracles. Twee wedstrijden dus. Om te beginnen eens eventjes naar Nijmegen, naar Richard. De spelers komen op dit moment het veld op. Het is een interessante wedstrijd in de Eredivisie. Want NEC vorige week natuurlijk nog in de bekerfinale tegen Feyenoord. Een mentale dreun daar opgelopen. Want het moest toch het hoogtepunt van het seizoen worden. En nu is het de vraag, hoe herstelt de ploeg van Rogier Meijer zich van die tegenvaller, want alles was er toch op gericht natuurlijk om dan die prijs ook binnen te halen. Ook al was het in de Kuip tegen Feyenoord. AZ is de nummer 4 in de Eredivisie. Zij 55 punten. NEC staat op 47. Door naar de velden in Zwolle. Naar Ragnar. Ja, misschien blijkt vanmiddag wel dat een puntje voor beide ploegen genoeg is. Dat hangt een beetje af van RKC tegen Utrecht. En dan met name, wat gaat RKC doen? Pek Zwolle en Heracles zijn de nummers 13 en 14 van de Eredivisie. En natuurlijk gaat het vandaag over Bram van Polen. De aanvoerder nog wel van Pek Zwolle. Hij wordt in oktober 39 en dat vindt hij te veel van het goede. Hij maakte bekend dat hij gaat stoppen na dit seizoen. Volgens mij wilde hij dat helemaal niet, maar hij gaat het wel doen. Overijsselse derby in Zwolle op het punt van beginnen. De komende twee uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Roland Fernhout, geboren op 18 april 1972 in Tilburg. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit vond ik een van de moeilijkste rollen die ik ooit gespeeld heb. Ja, dat korte antwoord, weet ik niet of me dat gaat lukken. Het eerste wat me te binnen schoot was Iago in Shakespeare, Othello. En ik heb het voorrecht gehad om dat 17 jaar lang te mogen doen. Maar toen ik daarmee begon, dat was niet zo goed als toen ik daarmee eindigde, om het zo maar te zeggen. Dit was een mooie dag in mijn jeugd. Ik ben ooit weggelopen, of dat deed ik heel vaak. Ging ik weglopen en dan had ik, net als Douwe Dabbert in de Donald Duck, een knapzak van een theedoek waar ik dan een broodje en een soort thermoskan in rolde. En dan liep ik weg. En dan dacht ik meestal na een uur of vier, of misschien zelfs na 10 minuten, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan nergens heen. En dan ging ik maar weer terug. Dit had ik graag anders gedaan. Ik heb wel eens gedacht, oh, dit is een heel goed moment om iemand de waarheid te vertellen. En dat gaat zelden goed. Dit vind ik de beste acteur van Nederland. De beste, dat bestaat niet. Dat kan helemaal niet. Maar ik geef heel graag hulde aan Catherine ten Brugge-Katen. Punt. Hier kan ik zelf spot over hebben. Over alles. En ik vind het leukste als iemand anders met mij spot. Gelukkiger kan je me niet maken. Deze wijze woorden ben ik nooit vergeten. Ja, dat zijn er een hoop. Als acteur kom je heel veel wijze woorden tegen. Ik heb als levensmotto Pantarij, Oed en Menij. Alles stroomt, niets blijft. Toen speelde ik ooit een Angels in Amerika. En er zit een schitterende zin in. Niets gaat ooit verloren. Wat ook heel troostrijk is. En die twee hebben met elkaar te maken. Dus laten we daarbij houden. Dit herinner ik me van mijn bijbaan in discotheek Roxy in Amsterdam. Nou, ik herinner me vooral dat het voor mij een soort ideale wereld was, waarin alle misfits van de samenleving elkaar vonden en eigenlijk vochten voor een betere plek. En er was een cohesie, een verbondenheid die ik in deze tijd met de letters en het slachtofferschap mis. Dit heb ik als acteur echt moeten overwinnen. Rust. Rust. Kinderlijke blijheid voel ik als... Ja, die vraag hebben jullie natuurlijk van mij bedacht. Kinderlijke blijheid. Het zal wel aan me kleven. De kinderlijke blijheid is bij mij nooit heel ver weg, denk ik. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Er wordt gejuicht hier achter het glas. Hij heeft het gered. Die zelfspot. Dat vind ik wel leuk om even op in te gaan, als je het goed vindt, Roland. Je zegt, je kan me niet gelukkiger maken om met mij samen eigenlijk zelfspot te hebben. Over mij dan, over jou. Ik geef soms les. Ja, op toneelschool. Ja, Atka is ook mijn oude school. Dus dat betekent voor mij heel veel. En dan heb je soms die leerlingen en die kijken je aan met zo'n brutale bek. En denken, is het allemaal waar wat jij vertelt? En gelukkiger kun je me niet maken. Want het zijn ook juist die mensen die natuurlijk goed zijn. Eigenwijsheid is zo gezellig. Daar hou ik echt van. Ik heb liever iemand die stront eigenwijs is dan iemand die het met me eens is. Want iemand die het met me eens is, daar leer ik zelf ook niks van. En was jij zo? Herken je je dan in nee. de leerlingen? Ik was heel braaf, Margreet. Ja? Ik denk het wel. Ik heb op de middelbare school, geloof ik wel, om redenen die ik zelf nooit begreep. Want ik ben helaas gewoon wie ik ben. Maar ik heb wel middelbare schooldocenten tot wanhoop gedreven. Nou, ik ben geschopt tegen mijn schenen door, nou, ik zal de naam dan niet noemen, meermaals, terwijl die in mijn gezicht keek en echt het stoom kwam van zijn nek. Ik haat je, zei hij. Ik haat je, ik haat je. En ik dacht echt, ik heb hem boos gemaakt, maar ik wist begot niet hoe. Ik vind, ja, het is toch leuk om van elkaar te leren. Want je zegt, helaas ben ik zoals ik ben. En ja. Hoezo helaas? Nou ja, het is toch ook. Want ik weet echt niet waarom ik hem zo boos heb gemaakt. Maar ik zal het gedaan hebben. Mm-hmm. Maar ik weet echt niet met wat. Dus ik heb niet altijd een inzicht. Geen enkele acteur heeft dat. Volgens mij heel weinig mensen hebben dat. In hoe je echt overkomt. En voor acteurs is dat best raar, want wij vragen daar geld voor. Hè? Mm-hmm. Wij zeggen eigenlijk, jij geeft mij geld en dan geef ik je wel een persoon. Want ik weet alles van hoe personen en mensen werken. Maar ik ken geen acteur die een accuraat zelfbeeld heeft. En ik totaal niet. Ook, dus. Geen idee. Ik heb geen idee wat je ziet als je naar mij kijkt. Ik heb wel een idee wat je ziet als je naar een personage van me kijkt, maar ik weet niet wat mensen meemaken bij mij. Maar waarom zeg je helaas ben ik zoals ik ben? Omdat dat soms, dus in het kader van de middelbare schoolleraar, tot situaties leidt die ik niet kan overzien. Dat ik denk, oh, en hoe zijn we hier terechtgekomen? Ja, ja, ja. Maar gebeurt dat natuurlijk niet vaak meer. Je wordt wel iets handiger, gelukkig, met het ouder worden. Maar ja, het raar is, toneelspelen is bijna voor mij een manier om, om een normaal mens te lijken. Ja? Ja, bijna wel, ja. Want dan stap je even uit de hectiek die Roeland Fernhout in het echte leven is? Ja, maar ja, jij zegt al hectiek. Ja, dat is, snap je? Ja. Ik voel geen hectiek. Nee. Dus dat is eigenlijk precies wat ik bedoel. Ja, en dit is wat je vaak terugkrijgt, hectiek. Dus je bent niet de eerste, laat ik het zo zeggen. Nee, er komt een wervelwind binnen, hè? Dat zegt. Ja. Maar dat is. Ik heb geen idee. Nee. Ik heb geen instrumenten om daar iets aan te doen. Die energie, die hangt om me heen. Hé, en die Douwe Dabbert, hè, die op een mooie dag in zijn jeugd op pad ging met een knapzak. Zo meteen een heel mooi beeld wat je daarbij schetst. Wat was dat voor kereltje dan? Ja, ik of Douwe Dabbert? Jij. Ja, een kind. Lief, druk, vrolijk. Alleen. En waarom alleen? Ja, dingen. Ja. Ja, je vindt het moeilijk als ik dit vraag. Ja? Ja. Weg uit de jeugd, liever? Ja. Heeft het daarmee te maken, het gevoel? Maar die kleine Douwe Dabbert die ging dan in elk geval met een knapzak op stap, een paar uur. En waar bracht de tochtje? Echt letterlijk aan de overkant van de straat. Ja. Ja, maar als kind, waar moet je heen? Ja. Hoe oud was je toen je dat deed? 7, ja. 8, zoiets. Ja. Ja. Ja. Laten we eens even gaan voetballen. Gezellig. Laten we eens even naar Nijmegen gaan, naar Richard. De eerste paar minuten zitten erop. Ja, het zijn 6,5 in een volle Goffert met bijna 12.000 toeschouwers in Nijmegen. Zoals eigenlijk altijd bij NEC. NEC dat het uitstekend doet dit seizoen. Op een keurige zesde plaats staat. AZ heeft plek 4 in handen. Daar staan ze al een tijdje. FC Twente ontmoeten ze nog de komende weken. Het seizoen zit er immers bijna op. Nog 3 wedstrijden. En AZ kijkt stiekem toch nog wel een klein beetje naar plek 3. De lat ligt hoog. Al jaren in Alkmaar. En eigenlijk is de vierde plaats een beetje te weinig voor de ambities van AZ. NEC kan vijfde worden vandaag, maar dan moet het wel winnen van AZ. Dan gaat het over Ajax heen. Dat is ook al weken een interessante strijd om die vijfde plaats tussen NEC en Ajax. Vijfde plaats, dat is tweede voorronde Europa League. En dus interessant voor NEC. Dat nu eventjes onder druk wordt gezet door AZ. Er is niet zoveel gebeurd nog in de eerste 8 minuten. 1 kans voor Sherry. Dat was al meteen na 30 seconden tussenstand 0-0 bij NEC AZ. En hoe is het bij jou, Ragnar, in Zwolle? Schotkans voor Bram van Polen. Ja, hij staat nog op 0. Het is ook 0-0 tussen PEC en Heracles. Na dik 8 minuten vanaf de rechterkant binnen het strafschopgebied. Maar er zit een been tussen van Heracles. Dat zijn tweede corner van deze wedstrijd weggeeft. Grote kans leverde de eerste hoekschop op via Velanas. Hij mocht schieten vanaf de rand van het 5 meter gebied. Vond die bal daar opeens voor zijn voeten net voorlangs. Nu neemt hij de corner. Die wordt overgekopt van 6 meter door McNulty. En zo blijft het nog even 0-0 in Zwolle. Veel sfeer, een zonnetje bij PEC Heracles. Klinkt heerlijk. Acteur Roeland Fernhout is de gast. Vanaf deze week op Netflix te zien in een nieuwe reeks van de serie Costa. Als twintiger werd hij van de toneelschool geplukt om mee te spelen in de low-budget film Zusje, die in 1995 een gouden kalf won. Hij bouwde een veelkleurige carrière op. Was te zien in klassieke Shakespeare-vertolkingen, maar ook in tv-series als All Stars en De Droom van de Jeugd. Als tiener zag hij een stuk van de appel, ervoer het wonder der toneel en zag daar op zo'n podium zijn toekomst. Dit uur Roeland Fernhout op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het wonder der toneel. Je had het over Ghetto van, ja. Van toneelgroep De Appel. En je zei erover, dat vond ik verbijsterend geweldig. Ik had me nog nooit zo gevoeld. Ja. Weet je nog hoe je je voelde? Ja, absoluut. Absoluut. Dat je onderdeel was van dat je onderdeel kon zijn van een club dat zoiets sterks bij andere mensen teweeg kon brengen, dat vond ik fantastisch. Want wat bracht het bij jou teweeg? Nou, dus de voorstelling zelf is heel simpel, heel mooi. Een groep Joden probeert te overleven in een ghetto en ze gaan theater maken daar. En aan het einde worden ze allemaal theatraal, dus niet echt, voor je ogen ook doodgeschoten. Dus al die mensen die je de afgelopen uur hebt leren kennen, die sterven voor je ogen. En ik ging kapot, maar tegelijkertijd dat je zoveel kon voelen om iets, dat vond ik fantastisch, had ik nog nooit meegemaakt. En dat je dat met een club kon doen, vond ik helemaal geweldig. Want je had het net over dat het ook een eenzame tijd was, die jeugd. Was dat het ook, de club waar je dan bij zou horen? Ja, met het circus mee is een heel groot onderdeel van eigenlijk alles wat ik doe en waar ik gelukkig van word. Ja. Ja. En dat wonder der toneel, voel je dat nu zelf ontstaan als je op het podium staat? Wat bedoel je dan precies? Nou, ik vond het zo mooi gezegd van jou. Hè, van het wonder der toneel voelde ik toen ik keek naar De Appel als kind. En nu sta je zelf op dat podium en... Ja, maar dat is een beetje de Wizard of Oz. Echt achter het gordijn kijken en denken, oh, gaat het zo? Maar dat gaat zo. En het is natuurlijk, het is allemaal maar charlatanerie. Ja. En we zijn niks meer dan clowns, ook niks minder dan clowns. Maar het is niet echt, het is een illusie. Nou heb ik wel het voorrecht gehad om zelf in hele geslaagde voorstellingen te zitten. En hoe professioneler je wordt, dan is er wel... op een gegeven moment wisten we bij Toneelgroep Amsterdam wel met z'n allen hoe we echt iets voor elkaar konden boeken. Nou ja, en voel jij dan ook... Dus die magie is bewust, die wordt wel gebracht, ja, zeg maar. Maar voel jij dan ook dat wat wij in de zaal ervaren, wat jij dus als klein jongetje ervoer in Den Haag, ervoer ervaar je dat zelf ook op het podium? Nee, maar je ervaart wel dat de condities er zijn voor sommige mensen om dat te kunnen voelen. Kijk, een zaal, dat zijn 800, 900 of 3000 mensen. Niet iedereen heeft dezelfde magische ervaring natuurlijk. Nee, dat is zo. Maar je voelt wel of de condities er zijn dat het gewoon echt goed was, waardoor mensen zich zouden kunnen verliezen. En we gaan wat laten horen uit je carrière. Maak je niet zenuwachtig. Het zijn volgens mij alleen maar leuke dingen. Het eerste is ook gelijk het oudste wat ik kon vinden. Heb je enig idee wat het zou kunnen zijn? We gaan 34 jaar terug in de tijd. Ja, nee. Ik hoop stiekem op een prettig gesprek met Theo van Gogh. Maar dat is niet het oudste. Het oudste is wat ik kon vinden. De KRO kinderserie Hotel Amor. Ach, nou ja zeg. Ja, je bent dan volgens mij, als ik goed gerekend heb, 18 of 19 jaar. Toen dat werd opgenomen. Jij speelt daarin. Het was een uitgebreide gast. Ja. Een Engels sprekende toerist. Ja, uit Zweden. Ja, precies. Die incheckt in het hotel waar dan die serie zich afspeelt. Zeker. En de dochter van die hoteleigenaar, die werd gespeeld door Isolde Hallesleben. Ja. Die wordt verliefd op jou. Maar dat is niet wederzijds. We gaan even luisteren. Och, dit is een verhaal ook. Hallo. Hallo, sorry. Why are you sorry? About the letter. Oh. For my brother. Doesn't matter. Sit down. Are you writing a letter for your girlfriend? No, I'm writing to my friend. Your friend? Yes. I don't have a girlfriend. I have a boyfriend. He's in Greece at the moment. I have to get up early tomorrow. Now I want to hitchhike to Greece. Hitchhike? Yes. We moeten even hulptroepen inschakelen, geloof ik. Want Roland Verner ligt op de tafel. Het valt me mee. Het is ongeveer het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Wat is dit afschuwelijk. Nee, het stom is, ik herinner me dit ook nog eens. Want dat is het leuke aan dingen die je meemaakt als je jong bent. Je herinnert alles heel goed. Er zaten geweldige acteurs in. Pierre Machini, met wie ik nog veel heb mogen werken. Beppie Melissen. Kees Hulst, volgens mij. René van het Hof. Nou goed, geweldige mensen. Maar over jou. En nee, de regisseur, wat Isolde, die later bekend presentatrice is geworden, die moest dan verliefd zijn op mij. Maar dat was blijkbaar heel moeilijk. Maar de regisseur, die ging dan. En ik stond dus al op mijn merkje in die lamp, waar ik nog nooit had gestaan. Zo in een Scandinavische hele hete trui. Hitte heb ik altijd het meest vreselijke van mijn werk gevonden. En dus zat Ron in een hoekje op Isolde in te praten. Hoe hij het maar voor elkaar kon krijgen dat Isolde het kon opbrengen om verliefd op mij te spelen. Want dat was blijkbaar heel ingewikkeld. Oh, zo grappig. Ja, goed. Maar waarom? Je vindt het echt verschrikkelijk om terug te horen. Ja, echt heel erg. En waarom eigenlijk? Dat kan ik niet uitleggen. Je eigen stem horen is altijd heel moeilijk. Wat ik beter waarderen als dit iemand anders zou zijn. God, het is een kind van 18. Probeer toch ook nog een Zweeds accent in een Engels accent eruit te wurmen. Kudos. Maar of het allemaal gelukt is, dat waag ik te betwijfelen. Het is heel gek om en terug te luisteren. Hè. Je hebt het beeld er niet bij, dus dan val je er nog meer doorheen. En terugkijken is altijd heel raar. Want je zit toch ook altijd naar iemand te kijken van je rationeel weet. Oh ja, dat ben jij. Ja, dat is maar ook je heel bent raar. Het niet nee, meer. Ik snap totaal het. Niet. Ja. Het is, ja. Maar heb je dat vond het wel. Ik schrok er zelf ook van hoe vreselijk ik het vond. Dus dat belooft veel goeds, Ron. Laten we dan even gaan naar het heden. Want ik hoop dat je recent werk dat je dat wel kunt zien. Want die nieuwe serie waar je zit, Kosten, heb je daar al iets van gezien? Is er een viewing geweest? Nee, die viewing is. Deze week of zo. Ja, sorry. Die viewing is deze week. Nou goed, dan gaan we zo meteen. Ik heb al stukjes gezien. Gaan we zo meteen even naar luisteren. Ja, want er is gescoord. Zullen we dat eerst eens even een rondje langs de velden? Eerst naar Nijmegen. Richard. Het overkomt NEC niet zo vaak, maar nu wel al na 16 minuten. 0-1, een goal voor AZ dus. En het is Dani de Wit die hem maakt na een prima aanval via Zadik, via Pavlidis. En dan is het uiteindelijk in het strafschopgebied ongeveer op 11 meter van het doel van Zillessen. Dani de Wit die in balbezit komt na een foutje van Hoedemakers die bal zomaar van zijn voet laat glippen. Het is door de as gespeeld van AZ en een prima doelpunt. Wel een slippertje dus van middenvelder Mees Hoedemakers. En Dani de Wit, hij rondt het simpel af. En zo na 17 minuten 0-1 NEC AZ. En bij jou ook gescoord, Rachter? Ja, wat een toeval. Het staat 1-0 voor PEC Zwolle. De thuisploeg die al een paar keer gevaarlijk was geweest. Lennart T. vanaf de rechterkant. Keihard hoog in de touwen boven de goede doelman van Heracles, Brouwer. Die kon er niks aan doen. Dat had Justin Hoogma terug van een schorsing trouwens wel kunnen doen. Had hij de bal aan de zijkant simpel over de zijlijn getikt. Nu liet hij zijn tegenstander T ontsnappen. Had hem ook nog kunnen aantikken buiten de 16. Deed hij ook niet. Ja, dan is het vragen om een tegengoal. Dramatisch verdedigd van Justin Hoogma, de aanvoerder. Die T gewoon compleet zijn gang laat gaan. Terechte voorsprong voor PEC Zwolle tegen Heracles. Aan de andere kant, het werd de vorige keer ook 1-0 door T. En vervolgens won Heracles met 2-1. We zijn 18 minuten onderweg. Dankjewel. We waren bij Costa gebleven. Want even voor de mensen, hoe zat het ook alweer? 2001 was die eerste Costa-film van Johan Nijhuis. Was een groot succes. Daar kwam toen een BNN-tv-serie van. En nu is er dus na de tweede speelfilm ook de tweede serie. Die dus op Netflix te zien is komende week. Waar het weer gaat, zoals in al die series en films, over het Spaanse vakantieoord Salou. Waar Nederlandse jongeren de liefde en elkaar eigenlijk ontdekken. Dat is het toch een beetje de samenvatting, Roland? Absoluut. Ja, jij bent dan niet een van die... dan, Rom. Ja, nou, ja echt. Ja, jij speelt daarin in die tweede film en in die tweede serie Thomas, hè, de eigenaar van De Costa, de club waar het om draait. Zeker. Nou, laten we even luisteren naar een fragment uit die serie waarin jij met een aantal jonge acteurs een scène hebt. Dus het is officieel. Je hebt echt een burn-out, papi. Jarenlang opgebouwde stress, te hoge bloeddruk. Eén verkeerde scheet en dan kan een adertje knappen. Dan moet je toch gewoon je rust pakken? Dat weet ik, Kai. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik er een tijdje tussenuit ga. En dat er iemand mijn functie over moet nemen. Dat kan niet zomaar. Dood neervallen kan ook niet, hè? Nee, dat is een beetje overtrokken, hè, Zoe? Er zijn lijken met meer kleur. Yo, ik doe even aardig, joh. Kijk hoe die erbij zit. Wie dan? Ik heb wel een ideetje. Ik denk dat ik wel weet wie die iemand is. Oh ja, Kai, wie dan? Hij bedoelt zichzelf. Ik zat eigenlijk te denken aan jou, Esmee. Zou dat willen? Nee. Nou, bij dat fragment van net, van dat eerste fragment, stort je bijna in, Roland. Maar hier kon je heel tevreden naar kijken, ja, naar luisteren, volgens mij. Dat Costa, dat heeft mij zoveel plezier en zoveel geluk gebracht. Ik ben weggegaan bij het toneel op Amsterdam, of ITA. Zoals dat tegenwoordig ook wel heet. En toen kwam ik bij Costa. En ik kwam in aanraking met allemaal jonge acteurs die ik allemaal totaal niet kende. En die waren hartstikke goed en leuk. En dat was een feest. Oscar Aert, Sinan Eroglu, Lisa Zweerman, Stephanie van Eer zat er toen bij en Abby Hoes. En voor mij was dat zo belangrijk om iets nieuws te vinden en met jonge mensen die gewoon steengoed zijn. Wat Sinan hier in dit fragmentje deed, je kan hem kijken op het internet. Dat vind ik zo ongelooflijk knap. Dat is compleet krankzinnig. Dat je denkt, hoe doe je dat? Ik vond het echt een van de allerleukste dingen die ik ooit heb gedaan. En nou is het Costa. En inderdaad, het is goedkope vakantie. Niet goedkoop. Vakantie onzin. Maar het is voor mij echt heel waardevol. En het talent waarmee je die onzin doet, is hetzelfde talent waarmee je Othello of Iago speelt. En dezelfde overgave. En je doet daar even hard je best op. En ik ben daar dus ook even trots op. Ik vind Costa echt heel goed. Is dat iets wat je eigenlijk heel erg hebt moeten ontdekken, als het ware? Want jij was natuurlijk een serieuze toneelschoolstudent. En aanvankelijk keek jij toch een beetje, heb je wel eens gezegd, neer op... Ja, er wordt hier volop geknikt. Ja. Toch een beetje neer op, hè, de voorgangers van Costa. Heel, zo ik vond van... letterlijk, hadden we op de toneelschool hing een Cosmo mooie mannenkalender met daarop Daan Schuurmans. Nou, dat kon er bij mij niet in welke planeet. Dus dan had je Brad Pitt, mooie man, nou ja, dat snap ik. En daarnaast Daan Schuur. Nou, dat kon bij mij geen goed woord natuurlijk uit. Maar als je jong bent, is het heel belangrijk om je te definiëren ten opzichte van de ander. Omdat je je eigen plek nog zoekt. En als je ouder bent, kom je erachter dat de overeenkomsten veel interessanter zijn dan de verschillen. En sta je, als het goed is, ook sterk genoeg in je schoenen om dat allemaal te omarmen. En sta je stevig genoeg in je schoenen? Voor mijn werk absoluut, zeker. En ik hou ontzettend veel van mijn werk. Ja. Heel erg veel. De zin voor mijn werk daaruit maak ik op dat het op andere gebieden niet zo is? Nou ja, je bent een mens, je wankelt. Ja, wat moet er dan zeggen? En hoe ouder je wordt, hoe echter het leven ook wordt. Ja. Het raar is, als je ouder wordt, word je veel beter in waar moet je wel druk over maken en waar niet om. Behalve dan dat de dingen waar je druk over moet maken, daar moet je wel degelijk druk over maken. Want die zijn behoorlijk fundamenteel. Ja. Dus dan moet je ook je hoofd omheen krijgen en iets mee doen. Nog even terug naar dan je vak. Je collega's, hè? Ik bedoel, je hebt dus heel lang bij Toneel op Amsterdam, ITA, gespeeld. Nu in Costa, maar ook in allerlei andere televisieprogramma's. Hoe werd daar door je omgeving op gereageerd eigenlijk? Want voor jou was het een bewuste keuze ook om een soort avontuur te beginnen, jezelf te ontdekken ook op een ander gebied. Nou ja, kijk, voor mij is het altijd was het een progressie. Dus het was ook niet iets van ik wil stoppen. Of voor mij was het nu een natuurlijk moment om. Dus voor mij was het een stap naar voren. Ja. En niet een stap weg of opzij. En waar was het dan naartoe? Kijk, Toneel op Amsterdam of ITA is een heel groot instituut. Dus dat staat achter je. Dus het heeft je rug. Ja. En het tilt je op. Want er zit heel veel kwaliteit. Dus je wordt er ook door opgetild. Maar het staat ook voor je. Want het merk Toneel op Amsterdam is belangrijker dan jouw individuele ding. En het staat ook boven je. Omdat dus het is een kubus. Ja. Heb ik eigenlijk net beschreven. Waardoor er iets is waardoor ik het gevoel had dat ik me niet meer kon groeien op de manier waarop ik wilde groeien. En eigenlijk binnen een jaar waren al die dingen die ik graag. Waar ik naar verlangde, die had ik eigenlijk al binnen. En dat was, kan ik succes krijgen op eigen titel zonder de merknaam Ivan van Hoven of Toneel op Amsterdam in een toneelstuk te hebben? Nou, dat was eigenlijk bijna gelijk al raak. Toen heb ik daarna ook nog met Ivo weer samengewerkt, een geluidsontwerp gedaan in Frankrijk. Waardoor voor mij alles rond was. Ja, ik snap was. Dat je wilde door. Ja. Ja. Een belangrijk moment in je carrière was toen je voor het eerst in een speelfilm zat, 1995, Zusje. Margreet noemde het al net, Gouden Kalf gewonnen. Fantastische kritieken. Het zou een vernieuwing zijn in de Nederlandse speelfilm. Je speelt een belangrijke rol als het vriendje van hoofdrolspeler Kim van Kooten. Een opmerkelijke film, omdat iedereen de hele tijd tegen de camera praat. Want het was met een video-8-camera. Tenminste, het was een goede camera. Maar zogenaamd werd binnengedrongen in het leven van Kim van Kooten. Jij speelde het vriendje. Ik heb een moment dat jij praat tegen die camera. En dat je zelfs gaat tongzoenen met de camera. Zo, kereltje. Ik hoor dat jij zo vreselijk grappig zoent. Nou, dat klopt. En het zeggen er wel meer. Het is een kwestie van gevoel, weet je. Sommigen denken dat het een technische zaak is. Maar dat is niet zo. Het gaat om het gevoel. Voelbaar genot. En genot, dat kan je ook niet vasthouden. Het glipt tussen je vingers door. En ik heb dikke lippen en dat helpt ook. Kun je het voordoen? Hoe? Stap je mond? Nee, in de lucht. Maak je lippen nat. En dan doe je mond open. Zo. En dan gaat je tong naar mij zo. Hey. Ja, het is bijna porno met de kijker. Zeker. Ja. En als je dan in die bioscoopzaal zit, dan komt die tong op je af. Ja, en de hele mond. Je wordt letterlijk verdwijnt er een bioscoopzaal in de mond van dit personage. Ramon. Toch ook weer best pittig om naar te luisteren. Maar ook wel heel leuk. Want Roeland Fernhout, je hebt wel eens gezegd hè, dat een heleboel mensen na afloop van Zusje zeiden: oh, dat ben jij. Hè? Ja. Want dat is helemaal zo'n jongen. Je doet nu ook een beetje gelijk, een beetje dit Amsterdam. Dus dat. Maar jij zei: nee, Ramon, ik heb nog nooit een personage gespeeld dat zo ver van mij vandaan stond. Nee, ik heb nog nooit een Amsterdams accent bijvoorbeeld gehad. En nou hoor ik dit terug. Verdomd aardig gelukt, overigens. Ja, zeker. Dus dat denk ik. Dus qua accenten, die twee fragmenten die we hadden, heb ik in ieder geval al een duidelijke progressie gezien. En sowieso, ik speel het liefst altijd dingen die ver van me afstaan en waar ik naar moet reiken. Dat vind ik het leukst, want ja. En ik heb nu, wat ik net al zei, geen idee wie ik ben. Dat hebben we al. Dat is al duidelijk. Ja. Dan is dat prettig. Voor mij is dat heel Melody fijn. Klaver, jouw collega, ook actrice, die was hier enige tijd geleden. Ook. Precies, hartstikke leuk. Zij zei van, wat zo leuk is aan acteren, is dat je gewoon eigenlijk elke dag iemand anders kan zijn. Ervaar jij dat ook zo? Ja, ja, sommige personages ontmoet je en die, dan is het bijna net of je een extern iemand ontmoet. Die geeft je een hand en dan denk je ook, oh, die heb ik al jaren gekend. Ja, wat die zeg je dat mooi, ja. En sommige moet je meer naar ploegen. Maar alles wat je doet is natuurlijk toch alleen maar een manifestatie van iets wie jij daadwerkelijk bent. Ik laat mezelf veel meer zien in mijn personages dan in dit. Ja. Wat nu achter een microfoon zit. Ja. Dat vond ik overigens ook, want je zei ik heb televisie gemaakt. Dat vond ik ontzettend ingewikkeld in het begin. Ik heb een reisprogramma gedaan met Floortje Dessing en Chris Segers en Daphne Buntkoek. En met name dat, het begin daarvan, dat je denkt, maar hoe moet ik dit doen? Waar is het personage? En dan kom je erachter, door schade en schande, dat elke televisiepresentator ook een persona heeft. Ja. En dat je dat eigenlijk even moet zoeken, wie je persona is. Want het blijkt dus onmogelijk. Hè? We willen allemaal zo, oh, je bent zo lekker in jezelf. Niemand is zichzelf in welke manifestatie in de media dan ook. Je kan het niet doen zonder de kleding van een persona of een personage. En op een gegeven moment ben je ook de rol gestapt van presentator van een datingprogramma. Yes. Ja, daar heb ik een fragmentje van. Dat was namelijk het programma. Ga erover zitten, Roland. Ja. From Alaska with Love. Moet ik even uitleggen. Dat was een beetje een afgeleide van Boer zoekt vrouw. Het ging over Nederlandse vrouwen. Die stuurde jij naar Alaska om daar de liefde te vinden. Dan, ja, gedurende die serie dan vielen de mensen af, zoals dat gaat in een datingprogramma. Nou, Roland als presentator van From Alaska with Love 2005. Vorige week in From Alaska with Love imponeerden Lianne Jeff op de schietbaan. I'm very impressed. Alleen bij John Wippel zijn alle drie de meiden nog in de running. Alle meiden realiseren zich dat er vandaag eentje moet vertrekken. De dag van gisteren is nog niet door iedereen vergeven en vergeten. Alaska. Tienduizenden jonge, stoere mannen. Allemaal single en niet uit eigen keuze. Nee, er is hier simpelweg een gebrek aan beschikbare vrouwen. Met 12 Nederlandse vrouwen ben ik hier naartoe gekomen om de liefde naar Alaska te brengen. Dit is From Alaska with Love. Ik zie een brede glimlach op je gezicht. Ja, dat was zo'n krankzinnige tijd. Maar kijk met heel veel plezier op terug. Het was mijn eerste stap in reality-televisie. Later zou ik die stap, want volgens mij had ik de mol nog niet gedaan. En Expeditie zeker niet. En dat was dus een eerste stap als maker in een reality-televisieprogramma. Daar had ik natuurlijk heel veel wijsheid van moeten opsteken. Natuurlijk is dat ook weer niet gebeurd. Maar die vrouwen die wilden dan zogenaamd een Alaskaanse man en emigreren. Dat was de premisse van het hele ding. Maar dat wilden ze natuurlijk helemaal niet. Die vrouwen wilden gewoon op televisie. En dus die kwamen er daarachter dat het televisie maken ook niet zo glamorous was als ze dachten dat het was. Dus eentje die wilde naar huis. En die had het al gezegd tegen de andere kandidaten. Het leek een beetje op Boer zoekt vrouw, waar het natuurlijk niets mee te maken had, maar toch. Die hadden het al verteld. Dus wij dachten, ja, maar we hebben het niet. Dus we moeten dat draaien, anders kunnen we het niet vertellen. En toen leerde ik eigenlijk iets over de mens. En over de verwachtingen die televisie onbewust schept. En waar iedereen maar moeiteloos aan wil voldoen. Dus dat meisje, en dat waren geen acteurs, dat vertelt, ja, meiden, ik heb heel, heel slecht nieuws. En die andere twee begonnen al te huilen. Wat dan? Echt tranen biggelen over hun gezichten. Geen getrainde acteurs. En wij dachten, ja, draai het maar. En het was allemaal gelogen, want die dames wisten het. En bedienden ons op volmaakte wijze. Door ons een verdriet te geven waar ze bij het toneel op Amsterdam nog jaloers op zouden zijn geweest. Jij bent een energiek iemand. En zijn er momenten in jouw leven dat je ook volmaakte rust voelt eigenlijk? Ja, ik kan ook goed uit. Ja? Ja. En wanneer is dat? Uit, als in de uitstand. Ja, ik snap het. Ja. Wanneer zet je die knop aan? Natuur is, is groen is al fantastisch. Ik ben nu heel erg gefascineerd door een bloembol die daar een tulp uitkomt. Dat geeft me groot geluk. Dus alles met natuur brengt me het meest in balans. De mensen is waar het altijd misgaat. Ik neem energieën of mis. Soms gaat het misschien ook heel goed, maar ik neem energieën over van mensen. En in natuur word ik rustig van. Ik heb door mijn werk ook wel het voorrecht gehad om ongerepte natuur mee te mogen maken. Alaska bijvoorbeeld. De schoonheid die ik daar heb gezien. Onwaarschijnlijk. Want onaangeraakte natuur is de grootste luxe die je kan meemaken. Ja, en heilzaam voor Roeland Fernhout, zo te horen. NEC speelt tegen AZ. Richard, we zijn inmiddels weer een paar minuten verder. 33e minuut, 0-1 voor AZ. NEC heeft het voor het eigen publiek in de Goffert in Nijmegen lastig hoor. Met de nummer 4 AZ voetbalt wat makkelijker. Je ziet wel dat NEC en AZ aan elkaar gewaagd zijn. Dat blijkt ook op de ranglijst. Nummer 4 AZ tegen de nummer 6 NEC. Snelle ingooi nu richting Pavlidis. Pavlidis paast de bal naar de rechterkant. De opkomende Sukawara. En die kan dan misschien de bal weer terugleggen naar Mijnans. Doet dat inderdaad op de rand van het strafschopgebied. Nog altijd AZ dus in balbezit met Belic eventjes terug. In de verdediging naar Penetra. Alle spelers van NEC zo rond het strafschopgebied. En het is AZ dat het meeste balbezit heeft. Zeker na die goal van de Alkmaarders. Nu aan de linkerkant de voorzet van Zadik wordt weggekopt in het strafschopgebied door Matthias Ros. Hij is in het elftal gekomen bij NEC een minuut of 10 geleden voor Philip Sendler. Dat is een behoorlijke tegenvaller voor NEC. Geblesseerd Sendler, de centrale verdediger die op de radar staat bij zowel Ajax als PSV. En het schijnt ook Feyenoord nog die belangstelling hebben. Dus luxe positie voor Sendler. 1-0, dat is de voorsprong voor AZ. Er zijn er nog spannende momenten in de Overijsselse derby geweest, Ragnar. Oh, zeker. En met name van Pek Zwolle kant. We zitten 10 minuten voor de rust. Het staat 1-0. We zagen dat doelpunt van T, dat hopeloze verdedigen wat eraan vooraf ging. Zagen we ook van Hoogma. Zijn hele ploeg startte matig. En inmiddels probeert Heracles echt wel een rits mogelijkheden en kansjes voor Pek Zwolle terug te vechten in de wedstrijd. Leverde zojuist een minuutje geleden een momentje op voor Scheperman. Die wacht nog altijd op zijn eerste goal als aanvallende middenvelder bij Heracles. De winnaar van vandaag weet dat hij normaal gesproken gewoon veilig is met het oog op komend seizoen. Belangen zijn groot in de ontmoeting tussen de nummer 2 en de nummer 1 van de KKD van vorig jaar. Heracles werd op doelsaldo kampioen toe, maar staat nu achter. Na 35 minuten dik spelen in Zwolle. 1-0 voor de thuisploeg. We zagen de goal van Lennart T na een kwartier. De Media Week Awards TV. Ja, ik ga altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Nou, het is niet het tv-moment van de week geworden, maar ik wil het toch even noemen. Want heel veel mensen hadden het gemist. De hilarische knip- en plakkunsten van Sander van de Pavert van Lucky TV. Vond jij dat leuk, Roeland? Lucky TV, heb je daarvan gelachen? Absoluut. Ja? Met name die parodie op de koning en de koningin natuurlijk. Vroeger elke dag in de wereld draait door. Nu niet al een tijdje dus niet op tv. Maar de satirische rubriek was eenmalig terug deze week. Inclusief misschien wel een beetje uitgemolken, maar voor mij nog steeds onweerstaanbare hinnik lach van Maxima. In deze aflevering kijken Willem, Alexander en Maxima naar de serie over de koningin die afgelopen week van start ging. Lieve kindertjes, papa's thuis. Juist rustig. Kom staan. Dag schatjes. Zo, wat kijken we? Ik heb besloten. Ik wil toch kijken naar de serie. Toch kijken naar de serie? Welke serie? Ja, waar denk je? Over mij, over Maxima. Oh, serie over jou. Oh, pardon. Nee, dat zou ik ook kijken. Oh my god. Zijn wij dit? Je moeder! Oh my Jezus, god. Nou, ik heb er genoeg gezien. Zet maar uit. Zet maar uit? Het is mijn leven, hoor. Dat kan je niet uitzetten. Nou, het schijnt dat Willem-Alexander deze filmpjes dus ook zelf erg kan waarderen. Ja, maar ze zijn toch briljant. Ja, en dat deze man dat in zichzelf kan doen. Want het Maxima-personage wat hij ervan heeft gemaakt, dit is zo ontzettend grappig. Ja. Maar ik wil er nu wel, want nou heb je me over de drukte en zo. Twee theorieën. Deze man komt volgens mij uit Den Haag. Ik heb wel eens gezegd, misschien zit in Den Haag iets in het leidingwater. Bart Chabot, ook zo'n druktemakertje. Pierre Wind, die kok, ook zo'n druktemakertje. Stel nou dat dat waar is. Ik denk dat jij dat gaat onderzoeken. Ja, maar het andere ding is, over waarom ik dan speel. Want als jij die vraag stelt, dan ga ik met terugwerking daar en denk, oh, ik was blijkbaar ook hier dan weer heel druk. Dus ik merk dat zelf niet. Dat zijn diep ingesleten patronen. Als jij dan zo'n vraag stelt, dan denk ik, oh god, ik ben weer over een grens gegaan. Nee hoor, en helemaal daarom, niet. Daar speel ik zo graag ook introverte, rustige types, omdat die energie wordt dan samengebald. En zeker toen ik jong was, werd ik wat meer, omdat je zelf zo'n druktemaker bent, dan wordt die energie ook gekocht voor op het toneel of voor in een serie. En dat vond ik altijd ontzettend vervelend. Omdat ik altijd dacht, ik moet introverte mensen spelen, want daar ben ik gewoon beter in. Maar als tv-moment van de week kies ik voor een heerlijk en ook een beetje beangstigend lied uit Even tot hier van gisteravond. Want deze week sloegen Nederlandse artiesten alarm, omdat hun stemmen en akkoorden zijn terug te horen in liedjes die gemaakt zijn met kunstmatige intelligentie. Nou, Typhoon maakte daar een mooi lied over in samenwerking met topartiesten als Herman van Veen, Wilke Alberti, André Hazes senior. Oh, zijn het dan toch niet de echte? Het radiomoment van de week. De zanger zingt een lied, maar hey, dat is de zanger niet. Je denkt dat je de stem herkent, je denkt dat je hem hoort en ziet. Ze stellen ons op de proef, we worden gevonden, gespoefd. Het nieuws is nep, muziek is nep, alleen een app, dat is genoeg. Het gaat binnenkort verkeerd, hoe hard ik ook probeer. Ik zie gewoon door alle klonen, straks het hele bos niet meer. Je moet nog wel een beetje oefenen. Vind ik wel. Ja, ja. Is het beangstigend voor jou, AI? Gaat het ooit jouw beroep bedreigen? Denk je? Is al enorm aan de hand. Stemacteurs, hè? Stemacteurs is de eerste. Dat is al heel erg aan de hand, ja. Wij gaan afscheid van jou nemen. Echt waar? Ja. Oh, sorry. En we zijn allemaal zoals we zijn, hè, Roeland? Laat het helder zijn. Het was hartstikke leuk dat je er was. Dankjewel dat ik langs mocht komen. En we spraken je naar aanleiding van die nieuwe reeks van de tv-serie Costa vanaf donderdag te zien op Netflix. Straks onze sportgast. En dat is volleybalster Anne Buijs. Is terug van een korte sabbatical. En ze gaat weer met oranje vlammen, is de bedoeling. We spreken haar zo. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Het was een zonnige dag, midden in de zomer. Toen maakte hij los. Een hele zwerm vliegtuigen. In Brechtpunt, Den Haag, Montfort, Amsterdam, Eindhoven, Den Helder, Doetinchem. Bij geallieerde bombardementen in de Tweede Wereldoorlog vallen in al deze plaatsen duizenden doden. En de kinderen kleden in de kelder, die waren op slag dood. En mijn moeder lag met mij op de puin. Ik ben Rob Trip. En in de podcast Bevriende Bommen ga ik op zoek naar het onbekende verhaal van deze bombardementen. Het was niet met opzet dat ze ons raakten. Luister naar Bevriende Bommen, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Zoekt u een bijzonder reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. En Het managementboek van het jaar is Giftig gedoe op de werkplek. Een meer dan actueel boek over sociale veiligheid in werkrelaties. Bestel hem nu op managementboek.nl/winnaar. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. NPO Radio 1, 1 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, twee wedstrijden op dit moment. NEC, de mentale dreun van de bekerfinale nog niet te boven volgens mij, Richard. Nou, geen contact met Richard. Gaan we toch gewoon lekker naar Zwolle? Naar Ragnar. Blessure eventjes achterin bij PEC Zwolle. We zitten anderhalve minuut voor de rust. Het lijkt me Thomas Lam die daar ligt, maar staat ook weer op. Het is 1-0, goal van T. Niet de beste fase die we hier achter de rug hebben. Veel fouten, slordigheidjes in het spel. Maar PEC leidt dus wel tegen Heracles. Richard is er inmiddels. Ik zei, Richard, NEC is de mentale dreun van de bekerfinale, of dat niet te boven zou te horen, hè? Ja, daar lijkt het inderdaad wel een beetje op. Aan de andere kant, AZ is natuurlijk geen kinderachtige ploeg, staat niet voor niets op de vierde plaats. En je ziet ook vandaag dat ze makkelijk voetballen tegen NEC. Zij staan voor in de slotfase in de Goffert in Nijmegen met 1-0 tegen NEC dus. Zometeen topvolleybalster Anne Buijs. Na een sabbatical van een paar maanden is ze terug bij Oranje. Met als grote doel de Spelen halen in Parijs. En dat kan en moet via de Nations League die volgende maanden wordt gespeeld. Nu eerst het NOS Journaal. Het OM worstelt met een tekort aan gevangenispersoneel. Meer daarover in het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Door het personeelstekort in gevangenissen kunnen mensen die tot meerdere jaren cel zijn veroordeeld uitstel krijgen van hun straf. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Degene met de langste straf die nu vrijloopt heeft een straf openstaan van bijna 4,5 jaar. Het kabinet zei eerder dat alleen mensen met korte celstraffen moeten wachten op een plek in de gevangenis. En Kamerleden voelen zich nu verkeerd geïnformeerd door de minister. Er zijn dus wel cellen genoeg, maar er zijn te weinig bewakers. Rinus Otte van het Openbaar Ministerie zei in WNL op zondag dat deze beslissingen ingewikkeld zijn. Het is niet zo dat natuurlijk dit afstel oplevert. Hè. Het is uitstel, omdat er op dit moment geen menskracht is, zoals de hele arbeidsmarkt verkrampt en vastzit. Maar een straf ontlopen, dat zie ik nog niet direct gebeuren. Het duurt alleen langer voordat die uitgezeten kan worden. Het ministerie wil nog niet zeggen voor wat voor misdrijven die mensen zijn veroordeeld. Vandaag openen door heel Nederland zo'n 200 huizen, winkels en scholen hun deuren tijdens Open Joodse Huizen, Huizen van Verzet. Op deze adressen worden de verhalen over slachtoffers en overlevenden van de Tweede Wereldoorlog verteld. Contract met Gerben Post van het Joods Cultureel Kwartier. Hoe ziet dat eruit, meneer Post, Open Joodse Huizen? Ja, Open Joodse Huizen, dat is een heel groot landelijk programma. Inderdaad, van het Joods Cultureel Kwartier en het Holocaust Museum. En dat bestaat uit 200 kleinschalige herdenkingen die aan keukentafels en in schoolklassen en in woonkamers van personen plaatsvinden die wonen en werken in de panden waar vroeger Joden of verzetsmensen woonden en werkten. En hoe werkt het? Je gaat naar binnen en je krijgt de geschiedenis te horen. Ja, in principe bestaat een programma uit een 20 minuten vertellen. Dus het kan zijn dat overlevenden of nabestaanden of de huidige bewoners de verhalen van de voormalige bewoners van hun woning vertellen. Vervolgens 20 minuten in gesprek en vragen stellen en vervolgens 5 minuten herdenken. En dan, als het goed is, komt er nog een volgende ronde. En het doel van die Open Joodse Huizen? Het belangrijke is vooral dat we de herinnering aan de slachtoffers in leven blijven houden en dat de verhalen verteld blijven worden. Noemt u eens een voorbeeld van een verhaal dat u getroffen heeft? Nou, en wat voor mij vooral persoonlijk heel getroffen heeft, is het verhaal van Bram en Eva Beem. Dat zal al aanstaande vrijdag in Leeuwarden verteld worden. Maar dat is vooral omdat ik historicus ben en me bezighoud met de geschiedenis van de Jodenvolging. En mijn fascinatie en mijn carrière is in zekere zin begonnen met hun verhaal toen ik daar op school over leerde. En het is een bijzonder triest verhaal. De kinderen zijn allebei vermoord in Auschwitz. De ouders hebben het allebei overleefd. En het gaat vooral ook over hoe je omgaat met het allergrootste en ergste verlies dat je kan overkomen. Dat verhaal wordt vrijdag verteld, zegt u. Je kon je dus aanmelden om hieraan mee te doen. Maar nou is natuurlijk ook de situatie van de oorlog tussen Israël en Hamas. Spanningen in de maatschappij. Zijn er ook mensen die hebben afgehaakt? Ja, er zijn dit jaar 4 adressen die hebben toch besloten om het niet te doen, omdat ze het iets te spannend vonden. Dat vinden wij natuurlijk heel erg spijtig, maar vooral ook heel erg begrijpelijk. En daar staan wij uiteraard als JCK volkomen achter. Maar goed, we staan continu in contact met de veiligheidsinstanties. En zodra er ook maar een reden is om aan te nemen dat er zorgen zijn over veiligheid van bezoekers of vertellers of vrijwilligers, dan zullen we meteen actie ondernemen. Gerben Post van Joods Cultureel Kwartier, dank u wel voor de uitleg. In Amerika wordt op steeds meer universiteiten door het hele land gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza. Er worden tentenkampen opgezet en de protesten duren soms dagenlang. De Amerikaanse politie heeft al honderden betogers opgepakt. Het parlement in Irak heeft een anti-homo-wet aangenomen. Iemand die een relatie heeft met iemand van hetzelfde geslacht kan 15 jaar cel krijgen. En ook komen er strenge straffen voor transgender personen en mannen die zich bewust vrouwelijk kleden. Alle activisten die gisteren werden aangehouden bij een protest van Extinction Rebellion in Amsterdam zijn weer vrij. In totaal werden ongeveer 130 demonstranten aangehouden bij de blokkade van de A10 ter hoogte van het voormalige ING-kantoor. De politie noemde die actie levensgevaarlijk. Het Openbaar Ministerie gaat de zaak nu verder afhandelen. Het NOS-journaal. Vanaf vandaag hebben reizigers last van werkzaamheden bij station Tilburg. De komende 2 weken is er geen treinverkeer van en naar dat station mogelijk. Er worden bussen ingezet, maar dat neemt de frustratie van sommige reizigers niet weg. Stom, want ik moet wel naar colleges en naar de BIEB. Dus dat is een beetje lastig, ik weet niet wat ik ga doen. Het moet gewoon, denk ik. Ja, je ontkomt er niet aan. Dus het is heel lullig en met businzet moet het maar gebeuren of alternatieven. En pak de fiets. Inderdaad vervelend, zegt ProRail, maar die werkzaamheden zijn hard nodig. Voor reizigers betekent dit echt wel hinder. Betekent dat er de komende 15 dagen bussen rijden in plaats van treinen. Je kunt in de reisplanner van NS zien wat dat betekent voor je reis. Het betekent ook voor goederentreinen overigens dat die worden omgeleid. Dus ook het goederenvervoer heeft hier hinder van. Maar het is allemaal om uiteindelijk een beter station, een beter spoor te krijgen. Die opknapbeurt daar bij Tilburg, dat is het sluitstuk van een project van 10 jaar. Niet alleen het spoor, ook de perrons krijgen een opknapbeurt. We bouwen bijvoorbeeld op station Tilburg het 4e perron af. We renoveren het eerste perron. We gaan aan trappen aan het werk op het station. En daarmee komt het station zelf dus echt in een vernieuwde staat. En daarnaast werken we ook op station Tilburg Universiteit aan het station. We werken ook op station Geelse Rijen. En we doen vernieuwingswerkzaamheden aan het spoor tussen Tilburg en Vught. En Tilburg is niet het enige plek waar overlast is. Er zijn vanaf morgen ook werkzaamheden op en rond Amsterdam en Zwolle. Gemeentemedewerkers zijn overal weer druk bezig om straten, pleinen en parken schoon te vegen na Koningsdag. In Amsterdam hebben afgelopen nacht ruim 700 schoonmakers al het afval dat is blijven liggen opgeruimd. En ook burgemeester Femke Halsema heeft een paar uur meegeholpen. Op de meeste plekken bleef het afgelopen nacht gezellig. Alleen in Drachten moest de politie ingrijpen, want er was een grote vechtpartij in het centrum. En in Baren heeft de politie het feestterrein ontruimd omdat tientallen bezoekers het park niet wilden verlaten. Er was ook een opstootje tussen jongeren. Een man van 20 uit Soest is opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Hij is met een boete naar huis gestuurd. De Nederlandse motorcoureur Colin Vijer heeft de Grand Prix van Spanje gewonnen. Het is de tweede overwinning voor de Moto3-coureur. Zijn kansen in het wereldkampioenschap zijn gestegen, maar makkelijk wordt het allemaal niet voor Vijer, vertelt commentator Hans van Lozenoord. Hij is van de zesde naar de derde plek opgeklommen in het tussenklassement. Nu zijn er een paar jongens bij en Vijer refereerde daar zelf ook aan. Holgado had een slechte start, de koploper in het wereldkampioenschap. Die had slecht getraind gevallen. En David Alonso, de koploper in, of de man die eigenlijk wereldkampioen kan worden, die is gecrashed. Die is na de hand nog wel op de motor gestapt. Hij heeft flink wat punten gepakt. Maar die twee jongens die staan allebei voor Vijer in het klassement. En ja, dat zijn harde noten om te kraken. En u hoort veel meer sport op deze zender vanmiddag. Zometeen al in de perstribune en vanaf 2 uur in NOS Langs de Lijn. Het is nu 9:09. Het weer, wat buien, vooral in het westen. Er is ook wat zon en er staat veel wind. In het noordwestelijk kustgebied is kans op zware windstoten. Het is 14 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 16 tot 20 graden. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, volleybalster Anne Buijs is weer terug in het Nederlandse team. De aanvoerster van Oranje had vorig jaar een rustpauze ingelast, maar is nu op weg naar de Spelen in Parijs weer van de partij. En nu hier in de studio bij ons, welkom. Goedemiddag, ja, goedemiddag. Dat ik hier mag zijn. Ja, we vinden het fijn dat je er bent. Je had een rustpauze ingelast, wilde je motorrijbewijs halen. Heb je dat gehaald inmiddels? Nee, je was te snel voorbij gevlogen, een vrije zomer. Niet gehaald. Maar dat ga je nog wel doen? Ja, nu eventjes iets voorzichtig. Ik heb wel een aantal rijlessen gedaan vorig jaar, een stuk of 10. Maar het was niet genoeg om het helemaal af te sluiten. Nee. Het spreekt mij niet aan. Motorrijbewijs halen jou, Ron Verhaal. Nee, ook niet. Nee, ik had ooit een scooter, daar ben ik toen mee gevallen. En sindsdien ga ik nooit meer op of een scooter of motor. Het was een liefde over. Ja, precies. Dat zit mij maar gewoon lekker in de auto. We gaan dingen uit jouw carrière laten horen, Anne. Volgens mij alleen maar hele leuke dingen. We gaan terug in de tijd. Hopelijk komen daar nog een hoop mooie dingen bij ook. Dat we, als je nog een keer terugkomt, dat we ook de Spelen van dit jaar nog kunnen laten horen. Hou je daar voor gereed, zou ik zeggen. En aan het einde van het uur natuurlijk bloopers. We gaan even lachen om de radio van de afgelopen week. En een mooi radiomoment van de week van deze zender. Oké. En ons palet hebben we natuurlijk ook altijd voetbal. Er is nu pauze. NEC speelt tegen AZ. De ruststand daar is 0-1. En Pek Zwolle speelt tegen Heracles. En daar staat het 1-1 gelijk. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Anne Buijs, geboren op 2 december 1991 in Oostzaan. Graag een kort antwoord op de volgende vraag. Liever een punt scoren na een lange rally of in 1 keer? Lange rally. Dit is de schoonheid van volleybal voor mij. Het is moeilijk om het kort te houden, maar ik ga toch mijn best doen. Dat is toch echt wel het teamgevoel. Met z'n allen samen. Dit probeer ik nieuwe oranje speelsters mee te geven. Hij is een beetje afgezaagd, maar geniet ervan. Ja, geniet ervan. Oké. Hier kunnen ploeggenoten mij mee plagen. Als we tegen Brazilië spelen, ik sla in het blok van Carol. Als ik geen topsporter was geworden, dan was ik nu... Of misschien dokter en anders iets van fysio als ik het niet had gered. Dit bewonder ik aan Rafael Nadal. Oh, zijn vechtersmentaliteit, zijn werken, ethos. Ja, dat is echt een held. In dit land heb ik de grootste volleybalgekte ervaren. Brazilië. Dit is een belangrijk ritueel met mijn team. Die hebben we eigenlijk niet echt. Ja. Niet? Nee, geen. En dit is mijn zwakke plek. Soms een beetje te analytisch. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ik dacht, Anne Buijs gaat zeggen, mijn zwakke plek zijn mijn schenen. Oh, fysieke zwakke plek. Ja, had het ook gekund. Ja, dat vroeg ik me nog af. Dat analytisch komen we zo. Maar die schenen, hoe is dat doordat je dan springt alsmaar en dat die schenen worden belast? Ja, dat is gelukkig wel een relatief oude blessure. Maar inderdaad, ja, je springt natuurlijk met volleybal behoorlijk. Ja. En er komt elke keer stress op je scheenbeenbot en je kuitbot. Maar vooral scheenbeen. En daar heb ik in links en rechts een stressfractuur opgelopen. Er zit inmiddels een titanium pin in. Jo. Dus die kunnen niet meer breken. Okay. Die zijn stevig. Ja, gelukkig. Goed. En dat analytische, hè? Je zwakke plek noem je het. Waar uitzicht dat dan in? Nou, aan de ene kant is het ook wel een positieve eigenschap, maar aan de andere kant ook wel te. Dus met de meeste dingen, als het te, dan gaat het niet goed. Nee, dat ik soms moet je met de emotie volleyballen en de agressiviteit, en dan moet je niet te veel blijven nadenken. Kan natuurlijk, je hebt heel veel punten in het volleybal en je kan elk punt wel uitgebreid gaan analyseren, maar soms vergeet de volgende en door naar de volgende. En daar moet jij moeite voor doen. Soms wel, ja. Ja. En is dat ook iets wat je in je gewone leven doet, dat je heel erg analytisch bent? Ik denk het van nature uit wel, ja. Ja, ja, het is, ja, het is mooi als je van dat ding kan genieten met het gevoel die kant op. Mm-hmm. En dan haal ik gelijk mijn vrouw erbij. Ze is Braziliaans, enorm passievol en die kan me dat wel een beetje bijbrengen. Ja, ja, Carol, moeten mensen misschien even uitgelegd krijgen. Zij is ook international, maar voor Brazilië. Ja. En wat zei je over haar? Dat zij iets jou... Ja, zij kan me een beetje die passiekant opsturen, zeg maar. Met het gevoel genieten van en lekker agressief spelen. En dat haalt wel het beste in mij naar boven, ja. En je teamgenoten vinden het leuk om je daarmee te plagen, dat als jullie tegenover elkaar staan, dat zij jouw bal tegenhoudt. Ja, nou, dat doen ze niet zo vaak, hoor. Maar als ze me ergens mee willen plagen, dan zou het daarmee kunnen. Ja, Brazilië is een hartstikke goed team, dus daar win je niet zomaar van. En we hebben afgelopen jaren wel eens tegen elkaar gespeeld en meestal niet gewonnen. Nederland, die spit... Hoe zeg je dat? Het onderspit? Ja, dat precies, ja. Dus ja, en zij is een van de beste, dan niet de beste middenblokkeerder van de wereld. Ja. Dus daar kom je niet zomaar langs als aanvalster. Nee, nou, daar komen we nog wel over te spreken. Ja. Want jij hebt natuurlijk in Brazilië gespeeld. Sterker nog, daar kennen jullie elkaar van jullie team daar. De grootste volleybalgekte heb je ervaren in Brazilië. Wat voor gekte maak je dan mee? Ja, die fans zijn zo fanatiek en zo luidruchtig. En doe daar nog een beetje de warmte en de vochtigheid in de mix. En dan wordt het zo, ja, zo'n hoge druk pan. Het echt, ja, ze vinden volleybal prachtig. Dus het beachvolleybal, het mannenvolleybal, het vrouwenvolleybal. Allemaal vol, de stadions en met 10.000 man. En ook bij de clubseizoens ook volle zalen. En ja, schreeuwen en dansen en aanmoedigen en Brazil. En allemaal ja, heel, heel enthousiast. Ja. Dus dat is heel leuk. Ik ben wel eens gaan kijken naar wedstrijden van het Nederlandse team. Dat was toen hier, geloof ik, in Apeldoorn. Ik weet niet eens meer precies, hier in Nederland in elk geval. Toen had ik in de krant gelezen, nou, neem oordopjes mee, want het is gewoon niet te doen eigenlijk. Ja. Nou, daar was ik blij om, dat ik dat gelezen had. Maar jij staat daar te spelen, volgens mij, zonder oordopjes. Ja, zeker. Nou ja, hoe zijn je oren eraan toe na afloop van dit bijvoorbeeld? Ja, nou, suizend. Als ik er 's avonds weer na de wedstrijd in mijn bed lig, sowieso met een hoop adrenaline, duurt het altijd even voordat je weer een beetje rustig wordt. Maar echt met suizende oren, ja. We hadden bij onze laatste club in Brazilië ook een samba-band in het publiek zitten. Maar ja, goed. Dus met trommels en fluitjes en dingen. En dan dan duurt het gewoon nog een tijdje na. Dus misschien dat ik wel ergens enigszins gehoorbeschadigingen opgelopen in mijn carrière. Het zou niet heel erg vreemd vinden. En kun je elkaar nog wel verstaan eigenlijk? Nou ja, soms dus niet zo goed. Dus we doen ook wel met de handsignalen. En natuurlijk als je echt naast elkaar staat, dan kom je wat dichterbij. Maar soms in de time-out met de coach, als die iets duidelijk wil maken, dan moet hij echt schreeuwen. Dus dan lijkt het wel gauw alsof hij heel erg boos over iets is. Maar dan moet hij gewoon echt zijn stem verheffen. Nou ja, dat zijn trouwens ook curieuze momenten in mijn ogen als kijker. Want dan zie ik jullie allemaal een beetje zo wegkijken. En dan denk ik, heeft dat überhaupt zin? Hoor je überhaupt wel wat die trainer zegt eigenlijk? Ja, jawel. Ja, dringt dat wel tot je door? Heeft dat dan nog zin, echt aanwijzingen? Ja, zeker. Je hebt natuurlijk sowieso de teamtactiek bij een tegenstander. En dat je begint met een plan aan de wedstrijd. En soms kan het gedurende de wedstrijden wel veranderen, dat je een aanpassing moet doen. Dan moet natuurlijk iedereen op de hoogte zijn. Maar inmiddels ben ik zelf wat ervarende speler. En met dat analytische heb ik zelf ook wel eens een mening. En ik kom niet altijd helemaal overeen met wat de coach ervan vindt. Dus, maar goed, uiteindelijk is natuurlijk de coach de baas. En als hij zegt dat we dat moeten doen, dan gaan we dat doen. Ja, precies. En dat is dan ook met één zin, als het ware, duidelijk. Ja. We gaan dit doen, precies. En dat gaan we veranderen. Precies. Volleybalster Anne Buijs is onze gast, een van de belangrijke speelsters van Oranje. Afgelopen zomer voelde ze zich opgebrand en besloot een rustpauze in te lassen. Ging mountainbiken, tennissen, nam motorrijlessen. Ze voelde zich een Bambi die door de heide rende. Inmiddels voelt ze zich herboren, is terug bij Oranje en gaat alles op alles zetten om zich de komende maanden te plaatsen voor de Spelen. Ze groeide op in een volleybalnest. Ook haar beide ouders waren internationals. Dit uur Anne Buijs op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat was het moment dat je dacht, volgens mij moet ik eventjes een korte sabbatical nemen? Ik weet niet of er één specifiek moment was, maar we hebben het WK in eigen land in 2022 gehad. En nou, niet een slecht toernooi, maar ook niet helemaal aan de verwachtingen voldaan. En toen, gelijk 5 dagen daarna, moest ik alweer naar Brazilië. En toen dacht ik echt, wow, volgende zomer ook weer. En ja, nogmaals, niet één moment, maar wel dat ik naar dingen zat te kijken die zeg maar op de agenda zouden komen. En dacht, ja, het greep je naar de keel. Ja, ik werd er niet zo blij van. Dus dacht ik, nou, is misschien wel een moment om even rustig aan te doen. En ik vond dat het ook wel mocht na 13, 14 jaar altijd mee te doen met het Nederlands team. Ja. Een keertje rust en plek voor de jeugd ook. En dan kwam een nieuwe coach. Dus ja. Ja, want je noemde het ook mentaal uitgeput. Waar uitte zich dat dan in? Nou, ja, ik wil niet heel diep op ingaan, maar ik heb echt wel richting burn-out, dus ook wel wat paniekaanvallen gehad op het volleybalveld. Dat ik ineens niet meer kon ademen. Oh ja? En huilend van het veld af. En dat is natuurlijk niet zo prettig. Ook voor jezelf niet, maar ook voor je teamgenoot. Denk, god, wat is er met Anna aan de hand? En nee, dat wilde ik niet. Als ik dacht, als ik daarmee doorga, als ik me door blijf volleyballen, dan wordt het ook niet beter. Dus even de rust genomen en dan gaat het weer goed. Ja, nou, je bent ook niet de eerste die dat natuurlijk doet bij Oranje. En jij dacht, ik ga gewoon, nou, wat we net over hadden, ik ga motorrijlessen nemen, ik ga mountainbiken. Je wilde naar Nadal, geloof ik? Ja, dat is gelukt. Op Roland... dat is niet gelukt. Ik wilde naar Roland Garros om Nadal te kijken. En Nadal deed vorige zomer niet mee in verband met al zijn blessures. Ja. Maar ik heb wel Roland Garros een weekje gedaan met mijn moeder. En dat vonden we allebei helemaal geweldig. Ja, ik vind Nadal ook een held. Dus jij zegt, hè, de vechtersmentaliteit. Is hij voor jou oprecht iemand die jou daardoor ook inspireert op een bepaalde manier? Ik denk niet elke dag heel erg over Nadal, maar ik vind het wel een hele mooie instelling die hij heeft in zijn sport. Ja, natuurlijk, hij is een beetje, laten we zeggen, in de herfst van zijn carrière. Ja, helaas. Ja. En ik wilde dat hij nog jaren doorkomt, maar dat redt hij helaas fysiek niet meer. Maar ja, de instelling waar hij mee speelt, heel bescheiden en toch altijd stinkend zijn best doet voor alle ballen. Ik moet ook zeggen dat ik Federer natuurlijk een prachtige tennisser met techniek en die souplesse, men weet het wel, het verschil. Als ik dan toch tussen een van de twee moet kiezen, dan ga ik toch voor Nadal vanwege die instelling. Echt het nooit opgeven. Dat is misschien met volleybal ook wel van toepassing. Want je moet natuurlijk tot de 25, 3 sets zijn een hoop punten. En elk punt is eigenlijk weer opnieuw. Dus je hebt zoveel kansen om nog door te gaan. En als je daar lijkt het op inderdaad. Ja. Ja. En het kan soms ook in één punt zitten. Ja, zeker. Ja. Dus het zit echt in de details. Ja. Dus, want het was natuurlijk een wet, volgens mij was het afgelopen zomer EK. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Heb jij alle wedstrijden gekeken eigenlijk? Niet allemaal, maar ik heb er wel... met de Nations League spelen ze ook in China en in Japan en aan de andere kant. En dan moet je 's ochtends vroeg opstaan. Dat heb ik niet gedaan, maar ik heb ze wel gevolgd. En als het een beetje een tijd was en ik had niet iets anders gepland, dan heb ik ze zeker aangemoedigd. En hoe was dat dan? Ik bedoel, zat je thuis of te kijken naar je ploeggenoten? Je wist precies hoe die sfeer daar in dat team is. Er zijn best wel een hoop nieuwe opgestaan ook. Wat natuurlijk hartstikke leuk is. En ook een nieuwe coach erbij. Dus ik wist niet helemaal precies hoe de sfeer... Goed, ik kon wel zien op het veld dat het er allemaal positief uitzag. En dat er mijn hart en best deden. En de speelstijl wel iets veranderd was ten opzichte van de vorige coach. Dus dat trok me heel erg aan. En ik heb ook wel contact gehouden met een aantal. Dus er kwamen een hoop positieve berichten. En natuurlijk op het WK een bronzen medaille hebben ze gehaald. Dat echt een prachtige prestatie is. Dus dat heb ik ze zeker... Ik ben niet naar... Want het was in Brussel of in Antwerpen moet ik zeggen. Ik ben er niet naartoe geweest, maar ik heb ze wel vanaf thuis inderdaad op de bank aangemoedigd. Ja. En hartstikke leuk. Dus, En daar was natuurlijk het OKT om je te plaatsen direct voor de Spelen. Dat is niet gelukt. Ja. Dus het moet uiteindelijk tijdens de Nations League gaan beginnen in mei en juni. Ja. Want dat heeft dan te maken met de plek op de wereldranglijst. Hoe positief en hoopvol ben je? Behoorlijk. We staan 10e nu. En als je even een korte rekensom maakt, dan de 12 teams doen mee aan de Spelen. Dan heb je het organiserende land Frankrijk, dat staat niet in de top 10. En van alle continenten moet er eentje meedoen. Dus ook van Afrika, die staat ook niet in de top 10. Dus 12 min 2 zijn 10. Dus ongeveer, als we ervan uit kunnen gaan dat het voor de rest gaat zoals het gaat en dat de betere teams zich plaatsen, dan staan we goed op de 10e plek. Maar ze hebben een nieuw systeem met de wereldranglijst en die is nogal explosief. Dus je kan een goede wedstrijd spelen tegen een goed team, dan krijg je ineens heel veel punten erbij en dan stijg je een paar plaatsen. Of speel je een niet zo goede wedstrijd tegen de mindere, dan zak je ook gelijk wat plekken. Dus het is wel ja, vrij hectisch, laat ik het zo zeggen, die wereldranglijst. Niet met tennis, dat je speelt een week een toernooi en aan het eind krijg je een aantal punten bij. Het is met volleybal echt per dag, wordt die ranglijst aangepast. Dus, maar in principe, als het goed gaat en we blijven 10, dan zijn we op te spelen. Maar Geet zei het zojuist al, je komt uit een echt volleybalnest. Nou, dus als er iemand is die weet hoe het is om je te plaatsen voor een groot toernooi, is het je vader Teun. Zelf ook oud-volleybal international. Hij heeft een boodschap. Natuurlijk zijn je vader en moeder belangrijk geweest voor je volleybalcarrière. Maar dat ben jij ook voor mijn coachcarrière. Dank daarvoor. Je weet vast nog wel dat we naar Halle, Westfalen zijn gereden, waar de Duitse volleybalbeker wordt gespeeld. Daar altijd 10.000 man publiek komen kijken. Je zei toen na afloop, dat wil ik ook. En dat heb je ook laten zien. Twee keer op rij wonnen we die bekerfinale voor de Gelbe Wand. En twee keer werd je MVP. Fantastische prestatie. Je hebt me inmiddels verslagen met de Interlands meer dan 320 keer. En ik hoop dat je me ook gaat passeren met het aantal deelname Olympische Spelen. De komende weken gaan jullie met het Nederlands damesteam kwalificeren, hopelijk via de Nations League. Zeg nog maar één keer, dat wil ik ook. Dan kun je met je ervaring en met je allround volleybalkwaliteiten, met je teambuildingskwaliteiten en je wilskracht, dit fantastische team op sleeptouw nemen en dat doen. Ja. Teun Buijs, even voor de mensen die niet weten, meer dan 300 volleybalinterlands gespeeld. Jij kijkt tegen hem op, maar hij ook tegen jou. Ja, zeker. Een hele goede volleyballer geweest. Daarna een hele goede coach geweest. Hij heeft me ontzettend veel geleerd. Dus dat ik van hem zo'n bericht te horen krijg, dat vind ik wel heel mooi, ja. Ik zie het aan je. Ja. Ja, dit is ook niet iets wat je natuurlijk heel vaak zomaar even tegen elkaar zegt. Nee, zeker niet. Ja, ik ben een beetje emotioneel van. We zien elkaar natuurlijk ook niet zo vaak. Ik zit veel in het buitenland en dan de momenten die je samen hebt, die zijn wel waardevol. En nogmaals, zo'n bericht, ja, dat vind ik wel heel fijn om te horen. Ja. Ja. Nou, neem een slokje water. We gaan even langs de velden. Tweede helft is begonnen in Nijmegen. Richard. Ja, NEC probeert zich in deze wedstrijd te knokken. Het staat nog altijd achter met 1-0. En daar is niet zo heel veel op af te dingen. Want AZ is wel iets beter in deze wedstrijd. Doelpunt van Dani de Wit. 50ste minuut inmiddels op de klok. Het is Penetra, de Portugees, die de bal even terugtrapt naar Matthew Ryan, de keeper. En dan gaat het naar de linkerkant. Daar staat Mees de Wit. Hij vervangt vandaag als vleugelverdediger Muller Wolf, die normaal gesproken altijd als linkervleugelverdediger staat opgesteld. Maar Maarten Martens heeft ervoor gekozen om het dus voor deze wedstrijd anders te doen. NEC maakt nog niet zo heel veel klaar in dit duel voor het eigen thuispubliek. Een week na de verloren bekerfinale tegen Feyenoord. Sano paast de bal nu terug naar Verdonk met zijn linker hoog voor richting Okawa. Die komt wel, maar het is allemaal niet zo heel erg overtuigend. En simpel in de handen van Matthew Ryan, de keeper van AZ. AZ dat uitstekende zaken kan doen. Het kan op 5 punten komen van de nummer 3 FC Twente. En op 5 mei, volgende week zondag dus, is het AZ thuis tegen FC Twente. Dat kan echt een kraker worden. En AZ kan dus ook nog wel, als het allemaal goed loopt voor de Alkmaarders, oprukken naar plek 3. Voorlopig is dat zeker nog niet het geval, want we spelen nog een helft. En het is slechts 1-0 voor AZ in de Nijmeegse Goffert. NEC nu in de beginfase iets meer balbezit. Stukje naar boven, naar Zwolle, naar Ragnar. Ja, leuke wedstrijd wel hoor. Die is 5,5 minuut aan de gang. PEC Zwolle tegen Heracles. Het staat dus 1-1. De tweede minuut van de extra tijd. Na de eerste helft was het de goal van Vinovic. Het was Hoogma die zijn fout bij het openingsdoelpunt van PEC een beetje goed maakte. Door Vinovic de bal die voor werd gebracht uit een hoekschoppen te bezorgen. Van dichtbij binnengeschoten. De corner was van Rustić. Het verhaal wat daarbij hoorde was wel dat de blessuretijd van een minuut al lang en breed voorbij was. En tweede corner achter elkaar die Heracles kreeg, mocht van Guzebujuk, de scheidsrechter met al die omlauts, toch worden genomen. Ja, daar kun je wat van vinden, want wat als er nou nog een hoekschop was gekomen, laat je die dan ook nog nemen. Boosheid bij PEC Zwolle, dat het ook bij zichzelf moet zoeken. Het kiest ook nu weer de aanval. Gele kaart zojuist voor Namli. Wat irritatie, boos na een hele lichte overtreding. Maar PEC had de kansen af moeten maken. Nu staat het op 1-1. Eigen schuld thuis tegen Heracles. Wij zijn in gesprek met Anne Buijs, Volleyball International. Je ouders, daar hadden we het net over, zijn ook allebei voormalig volleyballers. Wat krijg je dan mee eigenlijk van die sport? Want jij was aanvankelijk een tennisser. Ja, ik ben begonnen op de Oceaanse Tennisvereniging. Met Express, mijn linkerhand. Of niet? Zo van, ik moet er niets van weten? Nou, dat weet ik eigenlijk niet precies. Mijn ouders die toen de tijd waren al gestopt met volleyballen. En die deden gewoon één keer in de week, denk ik, dubbelen. Met de sociale, met de vrienden op de tennisclub. En toen, mijn broer en ik hebben ook getennist. Maar op een gegeven moment vond ik toch het sociale van het volleybal. Dat doe je met z'n allen in de kantine na de wedstrijd. Goed, nog niet op die leeftijd, maar toch leuker dan het individuele stukje aan tennis. Dus over op volleybal. Ja, was dat in essentie de reden dat je dacht, ja, ik vind het gewoon niet zo gezellig in mijn eentje daar op die baan? Ja, dat was het wel, ja. Ja, volgens mij ben ik, als ik het goed moet zeggen, begonnen met tennis. Maar begonnen met volleybal. En toen kon ik niet serveren. En dat vond ik niet leuk. En dat deed ik toen ook met links, want ik was in principe linkshandig. Dus toen ben ik gaan tennissen. Nou, dat ging best wel aardig. Ook bij een regioclubje zo van de kleine talentjes mocht ik meedoen. En toen mijn vader en mijn moeder allebei ook wel nog coach bij het volleyballen. Dus ik kwam wel in aanraking met volleybal. En toen toch maar weer een keertje naar zo'n jeugdtrainingje. En toen zei ik, coach, misschien probeer het dan met rechts. Misschien werkt dat beter. En toen kon ik wel serveren, dacht ik, nou, nu dan ga ik er ook voor. Je carrière start al op jonge leeftijd. Het oudste uit mijn archief stamt uit 2008. De grote club Martinez begint dan aan een nieuw seizoen zonder alle grote sterren, want die zijn allemaal vertrokken. Coach Avital Selinger die moet het dan doen met jonge talenten, onder wie de 16-jarige Anne Buijs. Het pakt goed uit, want Martinez pakt meteen dat seizoen de Supercup. Bij de volleybalvrouwen van Martinez vertrokken deze zomer bijna alle ervaren speelsters. En dus moet er opnieuw gebouwd gaan worden. Anne Buijs, 16, Robin is 17, Quirin is 17, Maret is net 20. Een van die jonge speelsters is Anne Buijs, 16 jaar oud en jeugd international. Ze zijn allemaal jonge meiden, dus het kan allemaal nog heel erg op en neer gaan. Dus we hebben dan misschien wel Caroline Francine, ervaren speelsters, maar ja, het grote deel van de groep is nog zo jong, dus daar kun je nog niet echt iets over zeggen. Maar toch neem ik aan dat jullie mee gaan doen voor de prijzen, want jullie hebben er vandaag alleen gepakt. We hopen het. Mijn doelstelling was de top 3, dus we gaan kijken of het gaat lukken dit jaar. Ja, wat was dit voor tijd voor jou? Ik was 16, hè, dus heel veel met school ook wel bezig, met mijn VWO. Veel trainen, vroeg op met het openbaar vervoer naar de middelbare school in Amsterdam. Met de metro naar de sporthal, weer naar huis. Een beetje huiswerk nog als ik puf had en weer naar bed en weer trainen. Een beetje zo die cirkel. Dus, wat hier ook uit het interview blijkt, dat ik met ervaren speelsters mee mocht trainen. Met toen het Nederlands team ook al een klein beetje kon aansluiten. Dus heel veel uren maken en afkijken van de grote dames. Heel zelfbewust klink je al, vind je niet? In dit interview, ja, ik vind het wel een beetje ongemakkelijk om terug te luisteren. Maar goed, dat zei volgens mij de vorige gast in de uitzending ook. Als je je eigen die ligt nog aan de beademing nu. Ja, op de radio terughoorden is altijd een beetje ongemakkelijk. Ja. Maar, want je zegt afkijken van de grote dames, dat doen ze nu natuurlijk bij jou. Hè? Weet jij nog wat je dan zag en wat je dacht, zo werkt dat? Nou, niet meer zo gedetailleerd, maar toen de tijd met Manon Vlier, Shaïn Stalend en Ingrid Visser, dat waren echt wel grote dames in het volleybal. En er was toen best wel een strenge cultuur in het team met Avital als hoofdcoach. Ja, Selinger. Ja, later is hij weer teruggekomen natuurlijk. Ja, dus het was niet altijd even makkelijk, ook emotioneel als jonkie nog. Best wel met de harde cultuur die er toen was in het team om daarin mee te gaan. Maar ik ben daar wel in die zin harder van geworden. Natuurlijk, het topsportleven is best wel hard. Dus dat heeft me wel gevormd in die zin. En aan de andere kant, ja, met die dames, dat waren natuurlijk allemaal wel ook wel lieve meiden. En ook wel herinneringen van toen de tijd nog de World Grand Prix. Hoop weerwolfspelletjes gedaan en kaartspelletjes. Dus ook wel mooie herinneringen. Want als je zegt die harde cultuur, streng, wat was dat dan? Waar uitte zich dat in? Het was heel hiërarchisch. Dus de oudere speelsters, het is natuurlijk aan de ene kant ook wel logisch, hoort ook wel bij. Maar wij als jonkies, die moesten de ballen rapen, die moesten alle dingen tillen. De fysiotas, ik weet niet hoeveel uren ik met zo'n zware fysiotas over Schiphol en allerlei andere vliegvelden heb lopen zeulen. En het werd niet zoveel over gevoel gesproken. Of als je het was gewoon heel hard, heel veel trainen. En geen gezeur, geen gepiep. Heb je daar ook wel iets gemist aan begeleiding dan? Ja, dat vind ik wel een moeilijke vraag. Ik ben uiteindelijk wel natuurlijk goed terechtgekomen. Dat, wat ik ook al zei, het is ook wel de wereld waarin je natuurlijk zit, is ook wel een harde wereld. Ja. Maar ik denk dat het tegenwoordig dat daar wel meer aandacht wordt besteed aan het persoonlijke vlak en aan de mentale begeleiding. Ook van jonge speelsters, ook vanuit de NOC zijn er allemaal wel psychologen beschikbaar en zo, als je ergens mee zit. En vraag jij ook aan nieuwelingen hoe het gaat? Hoe begeleid je ze daar? Jij bent de aanvoerder geworden natuurlijk. Ja, dat was ik inderdaad in 2022 voor het eerst. Vind ik wel een goede vraag. Misschien zou ik daar inderdaad nu analytisch, zou ik daar meer aandacht aan moeten besteden. Ik moet nu zeggen dat ik nu sinds 3 dagen op Papendal weer ben begonnen. Een heleboel jonge meiden die allemaal stinkend hun best doen en hartstikke leuk om te zien. Maar 3/4 ken ik nog helemaal niet. Dus het is de stap 1 van hoe heet je eigenlijk en waar kom je vandaan en wat heb je gedaan de afgelopen winter. Dus, maar ik probeer daar, het kan wel een doelstelling van me zijn om dat inderdaad deze zomer op te gaan pakken om te voorkomen dat hoe ik me soms heb gevoeld toen de tijd dat ik me echt wel een beetje alleenig heb gevoeld en een beetje verdrietig, dat ik dat kan voorkomen bij de huidige generatie. Want als je zegt hiërarchisch was het, hè? Ik moest zeulen met tassen op Schiphol, et cetera. Zou jij dat nu niet overlaten aan de jonkies? Is dat veranderd? Dat probeer ik wel anders te doen, ja. Goed. Klinkt een beetje als een soort ontgroening bijna ook. Ja. Het is natuurlijk aan de ene kant ook wel een beetje logisch. Want als je de ervaren speels of de sterkere speelsters, die moeten, het is echt mega zwaar schema. Dus ook in principe wat meer rusten. En als je als bankspeelster wat meer energie over hebt, dat je dan dat wat meer oppakt. Maar ik vind in principe dat je met z'n allen zit in een team en je moet met z'n allen samen de randzaken op orde hebben. Dus ballen rapen, flesjes vullen, handdoeken tapen, nou, allemaal dat soort dingetjes. Vroeger deden wij dat echt allemaal als jonkies. En nu probeer ik me daar wel aan mee te helpen. Dat soort, dat soort taakjes. Ja, want jij als Vital Selinger heeft jou aanvoerder gemaakt weer. En jij begeleidt dus. En je bent nu nog bezig met ze leren kennen eigenlijk, je nieuwe teamgenoten. Maar je hebt ook wel eens verteld, nieuwelingen moet ik ook meenemen in het beleven van bijvoorbeeld internationale wedstrijden. De mentaliteit die ze daar gaan zien en meemaken. Mm-hmm. Wat zie je dan als nieuweling aan mentaliteit wat een beetje overweldigend kan zijn? Heb ik dat gezegd, ja? Nou, dat je op grote wedstrijden, dat je de snelheid, de druk, maar ook de mentaliteit leert kennen. Ja. En ik dacht, wat bedoel je daarmee? De mentaliteit, wat zie je dan? Nou, volleybal is best wel een grote sport, internationaal gezien. Dus het stukje hele grote stadions waar we spelen voor 10.000, 15.000 man. Nou, is natuurlijk dat voor het eerst, kan dat enorm indrukwekkend zijn. En het is best ook wel een fysieke sport, dus hoog springen, hard slaan. Daarbij dus hard trainen, ook veel fysieke training. Maar als iemand een beetje zenuwachtig is, als je met zulke ogen de warming-up begint, even de hand van iemand vasthouden, weet je, komt wel goed. Een mooi motto uit onze familie, het is maar een spelletje. Dus het is straks ook weer voorbij. Natuurlijk, het is maar een spelletje, maar we zijn natuurlijk bloedfanatiek met z'n allen. We willen graag winnen. Maar dat een beetje kunnen relativeren. Relativeren, precies. Ja. Dat als ik daarbij de jongere meiden wat kan helpen, als ze misschien te ver in die emotie door, ietsje kalmeren weer. Hou je van voetbal eigenlijk? Een beetje. Een beetje. Richard, er is gescoord bij jou? Ja, en het is weer AZ, de superspits van AZ. Pavlidis voor zijn 27e doelpunt al dit seizoen in de Eredivisie. En zo loopt AZ dus weg bij NEC. Verdubbelt het de marge in Nijmegen. Er werd nog een minuutje gekeken of het wel of geen buitenspel was voor Pavlidis. Een uitgestoken arm, daar leek het op. Maar een arm telt niet, want met een arm kun je niet scoren. En dus denk ik, de VAR keek ernaar en terecht de beslissing 0-2. De aanval vervolgens liep door via De Wit, die haalde de bal eventjes vanaf de achterlijn knap terug. En weer was het Hoedemakers die daar niet goed stond op te letten. De verdedigende middenvelder van NEC, Pavlidis. Die moet je dan zo'n kans niet geven. Hij stond er heel dichtbij. Haalde meteen vernietigend uit. De bal in de lange hoek buiten bereik van Jasper Sillissen. En zo staat AZ dus op 0-2. En heeft NEC het voor het eigen thuispubliek. 12.000 mensen toch. Die helemaal niet zo fanatiek meedoen als normaal gesproken. Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het matige spel van NEC vanmiddag. 62 minuten op de klok, 0-2 de tussenstand. Van Richard naar Ragnar. Ja, mooi duo vandaag, Ragnar. Nou, je zegt het. 62 minuten gevoetbald. En af en toe bij die 1-1 tussenstand dreigt de vlam een heel klein beetje in de pan te slaan. Ik vind dat persoonlijk bij zo'n Overijsselse derby, laat ik het zomaar even noemen, niet echt een probleem. Dan mag je ook best wel eens een keer pittige duel aangaan. De wedstrijd ligt even stil, omdat het Odysseus Velanas is, de man uit Zeist. Die geblesseerd is geraakt aan de rug. Krijgt een flinke tik in de rug. Van de Waterover kwam hetzelfde aan de andere kant van het veld. Maar die is inmiddels opgestaan. We hebben een heerlijke solo gezien. Die moet ik nog even noemen. Van Younes Namli, de Nederlandse Deen. Vanaf de middenlijn, rechterkant van het veld. Oppenkart, Vijnovic, Hoogma. Hij zette ze allemaal in hun hemd. Kwam uit in het strafschopgebied van Heracles. Maar ja, toen speelde hij hem niet zo heel goed af richting Sylvester van der Water. Nou, Velanos gaat ondertussen ook weer staan. Een klein half uur nog. PEC maakt voor je gevoel al de hele middag deze wedstrijd meer. Heeft ook meer de momenten. Maar ja, het is gewoon 1-1 in Zwolle. In de perstribune zijn we in gesprek met de topvolleybalster Anne Buijs. Anne, ik ga even naar een mooi moment in je carrière. Nederland sluit de oranje volleybalvrouwen in het hart, kan ik wel zeggen, tijdens het EK in eigen land van 2015. Het is een van de mooiste toernooien die jouw generatie volgens mij speelde. Oranje haalt de finale door in een kolkend Ahoy in de halve finale Turkije te verslaan. Het Nederlands vrouwenvolleybalteam is nog 2 overwinningen verwijderd van een herhaling van 20 jaar geleden. Toen won Oranje in eigen land de Europese titel. Nog maar een keer dan. Nu op de 3-meterlijn aan de Buijs. Turkije vechtend voor de allerlaatste kans. Buijs achterover. Goed Nederlands blok. En daar is de beslissing. 28-26. Een 3-0 overwinning tegen Turkije. Er waren nog een paar kaarten te koop voorafgaand aan deze wedstrijd. Misschien dat mensen dachten van nou, eerst maar even afwachten of Nederland de finale haalt. Nou, die stormloop zal nu bezig zijn. 10.500 mensen kunnen hier morgen in. En die zullen er ongetwijfeld zitten. Ik zie je luisteren met een brede smile. Ja, vet. Ja. Dat was echt vet. Ja, want ik zeg een van de hoogtepunten uit je carrière. Ik bedoel, het is moeilijk misschien om dat te ranken, maar dit zit misschien wel in je top 3. Of bovenaan op misschien wel? Ja, samen met de Olympische Spelen was dit wel een van de mooiste toernooien die we met ons team hebben gehad. Dat was ook een beetje voor het eerst dat we met onze generatie, en daar bedoel ik Robin, Lonneke, Maret, Meerte, Laura, ons team zeg maar. De vorige generatie die had al een keer zilver gehaald, waar een aantal jonkies al bij waren, maar meer als bank. En nu met Giovanni Guidetti, toen de tijd onze coach, voor het eerst echt een heel groot succes behaalde. Waardoor we ook een beetje begonnen te geloven dat we wel ergens heen konden met ons team. Ja. Want over dat teamgevoel gesproken, waar jij het natuurlijk over had, wat jij fantastisch vindt aan volleybal. Ja, daar zitten natuurlijk positieve en negatieve punten aan. Positief is natuurlijk dat het fantastisch is en dat je het inderdaad samen doet. Maar negatief is natuurlijk ook dat een fout van een teamgenoot dramatisch kan zijn. En ja, zo hard is het. Ja, ja, zo bekijk ik het eigenlijk niet. Je gaat natuurlijk met z'n allen doe je je best voor. En bijvoorbeeld als een aanvaller een bal uitslaat, ja, je gaat met de intentie als aanvaller om een punt te maken. En, of net via de vingers blok uit. En als dat niet lukt, ja, dan lukt het niet. Maar dan hup, volgende. En dan je kan het wel. En elkaar daarin steunen. Om, ja. Maar ik snap dat het voor een individuele sporter misschien een grote frustratie kan zijn om een teamsport te doen. Dat je denkt, ja, jezus, die lullo naast me, die bakte niks van. En dan moet ik daarmee in het team zitten. Maar in principe gaan we altijd uit van de kracht van je team. teamgenoten. Ja, ja, ja. Maar jullie geven over het algemeen, tenminste, ik hoor het niet, want ik zit thuis te kijken, maar jullie geven geen krimp als je bijvoorbeeld uitslaat of weet ik veel, je serveert niet goed. Of vloeken jullie wel eens? Hoor je? Ja? Ja, zeker. Oké. Okay. Misschien ook vaker op trainen dan in de wedstrijd, maar er komt wel eens een niet zo goed woord voorbij aan de training. En op de wedstrijd ook, overigens. Ja, maar ook als iemand anders een fout maakt, of een fout, in ieder geval het is niet gelukt, of is dat iets wat not done is? Nee, nou, niet per se not done, maar nee, dat doet die persoon ook niet expres. Nee, precies. Meestal. Ja, nee, dus, natuurlijk. Nee, dus het meer over jezelf. Je bent er om elkaar te steunen. En als je elkaar gaat lopen afzeiken, dan is dat en ook niet zo bevorderlijk voor het teamgevoel, denk ik. En ook niet zo voor het vertrouwen van die persoon. Nee. Ja, altijd wel positief blijven. Ja, nou, en sowieso is het natuurlijk leuk om te zien dat jullie elkaar na elk punt zo'n beetje high fives geven. Ik dacht, jullie gaan echt het hele team langs om elkaar een high five te geven. Ik bedoel, de bank dan nog net niet, maar het lijkt alsof je niet meer verder kan spelen als je niet iedereen gehad hebt. Is dat ook zo? Ja, dat is wel een beetje een volleybaldingetje. Ja, ik weet ook niet precies waarom dat is, maar er worden echt altijd hele grote hoeveelheden high fives gegeven. Nogal. Knuffels en dingen. Dat is misschien voor een niet-volleyballer heel raar om te zien. Nee hoor, ik bedoel, het valt me op dat ik denk, volgens mij, hé, dan zie je iemand die zo naar je kijkt van, nee, maar je hebt mij nog niet gehad. En dat gebeurt dan even snel voordat er opnieuw gespeeld wordt. Ja, het is een beetje een dingetje, denk ik. Want je hebt natuurlijk 9 bij 9, 81 vierkante meter. Je moet het met z'n allen bedekken. En ik bijvoorbeeld als paser sta in de paaslijn. En dan doe ik altijd even een high five met degene links en rechts van me. En misschien de midden die voor me staat, heb ik er dus al 3 gehad. Ja. En de set er ook nog even erbij van de paas. Maar meer zo van voelen, waar staan mijn teamgenoten, hoe ver, wat zijn de ruimtes, een beetje met elkaar. Okay, maar daarbij ook wel het vertrouwen uitspreken van, we gaan het samen doen. En, ja, we gaan ervoor. Ja, het is bijna een wetenschap. We hadden het er net al over je partner. Die speelt voor Brazilië. Een opmerkelijk en veel aangehaald moment, maar toch even laten horen, is de WK-wedstrijd die Nederland in 2018 tegen Brazilië speelt. Buis dus tegen Da Silva, je partner. Luister mee wat er gebeurt. Maar dan zakt Oranje toch weer verder weg. Brazilië wint de 4e set. Dit zijn beelden uit de 5e set. Wat dan daaruit verschil maakt aan Braziliaanse kant. En als uiteindelijk Anne Buis de bal hier in het blok staat bij nota bene haar vriendin Carol, is de wedstrijd voorbij. Verliest Nederland de wedstrijd met 3-2 van Brazilië. De eerste nederlaag voor Oranje dit toernooi. Hebben jullie thuis vaak terug zitten kijken? Nee. Nee, daar zijn we niet zo van. Nee? Nee. Ben je überhaupt niet van het terugkijken? Of? Nou, meestal niet. Soms wel om iets te analyseren en kijken wat heb ik precies gedaan. En als je in een competitie vaker tegen een team speelt, dan kijk je meestal wel die specifieke wedstrijd terug om te zien wat teams tegen elkaar doen. Maar thuis niet? Nee. Nee, toch? Of was het echt bijvoorbeeld in de pandemie dat we met z'n allen thuis zaten, heb ik eigenlijk voor het eerst de wedstrijd van de Olympische Spelen in Rio terug zitten kijken. Dus dat was in, zeg maar, 2020 heb ik van 2016 terug zitten kijken. Oh ja, echt? Dus daar zat wel integraal een tijd tussen. Niet allemaal, maar er stonden wel behoorlijk wat op YouTube. En dat heb ik had tijd genoeg toen, dus even terug zitten kijken. En aan de ene kant prachtig om te zien. En je vergeet natuurlijk ook wel dingen. Je kon daar ook wel specifieke ballen. Maar hoe dichtbij we toen waren, oh, dat vond ik wel pijnlijk en mooi om te zien tegelijkertijd. Het was raak bij jou, Ragnar. Ik mis een beetje je vraag, maar ik hoor wel mijn naam. Ik heb een doelpunt te melden. Laten we het daar dan bij houden. Goed. Het is 2-1 voor PEC Zwolle. Het is een mooie goal met de wreef vol hard geraakt van dichtbij. Het is zijn eerste voor PEC Zwolle. Sylvester van der Water, ex-Heracles notabene. Het begint bij Namli aan de rechterkant. Speelt een hele aardige wedstrijd. En Namli vindt McNulty op links in het strafschopgebied al van Heracles. En die verdediger van PEC Zwolle mee naar voren gegaan. Brengt hem met het hoofd voor die goal. En dan ineens is het patsboom. En is Brouwer kansloos gepasseerd. En staat er toch 2-1 voor PEC. Een stand die wat mij betreft wel past bij deze wedstrijd. We spelen nog een minuut of 20. Niks is nog verloren. Maar PEC staat voorlopig terecht hoor. Op voorsprong wel tegen Heracles. Wanneer gaat die spits eens een keer meedoen? Zit ik me de hele middag af te vragen. Ik zie hem niet. Hoornkamp. Wij zijn in gesprek hier in de perstribune met Anne Buis, volleybalster. We hadden het net even over jouw vrouw, Carol Da Silva. Zij blokt jou dus, want dat is nou net haar taak. Daar zit zij op, ja. Daar zit zij op. Nee, maar ik kan me voorstellen, jullie analyseren diep met z'n tweeën, maar het is toch wel een beetje mal. Of tenminste, Ja, dat roept toch een bepaalde emotie bij je op. Dat jij denkt, yes, deze belangrijke, volgens mij was het matchpoint zelfs. En dan, god beter, het staat je vrouw daar. Baal je dan niet extra? Weet niet. Vind ik lastig om te zeggen. Ik baal wel echt heel erg, sowieso. Maar we gunnen elkaar ook allebei het succes van de wereld. Dus, maar ja, net matchpoint, denk ik, had je dat nou even niet kunnen doen. Ja. Maar goed, Snap het. Ja. Maar goed, jullie hebben heel lang met elkaar gespeeld in Brazilië. Zij is dus international voor Brazilië en jij voor Oranje. Maar jullie spelen natuurlijk ook wel eens tegen dezelfde tegenstander. Hè? In een WK of zo. Ja. Delen jullie dan ook kennis over de tegenstander? Ja. Goed, uiteindelijk is dat de taak van de coachingstaf. Die een tactisch plan maakt en de tegenstander uitgebreid analyseert. En die komt met een aantal punten voor het team. Dus de grote lijnen, dat komt van de coach. Maar een paar tips, of als je met een speelster hebt gespeeld. Dus natuurlijk bij de clubseizoen gaat het allemaal door elkaar. Speelt iedereen samen en vervolgens bij het nationaal team allemaal voor je eigen land. Ja. Dus maar sommige speelsters ken je dan ook wel persoonlijk. Dan kan je wel extra tipjes aan elkaar geven. Van, nou, aan die kant past het niet goed. Of als het liever daar slaat. Of daar helpen we elkaar wel in. Ja, iets voor jou zijn. Beste, dus. Ja, natuurlijk. Ja, snap ik. Zou dat iets voor jou zijn om coach te worden ooit? Nou, dat is ook wel een dingetje. Jullie hadden net een vraag. Waar kunnen we mijn teamgenoten mee plagen om te zeggen dat ik coach word later? Mensen zeggen dat inderdaad wel tegen me. Misschien ook vanwege mijn analytische kwaliteiten en ervaring. Maar dan blijf je in diezelfde molen zitten en weer altijd reizen. En ik heb dat al zo lang in mijn leven gedaan. En ik wil een keertje ook dan, stel ik me zo voor, als ik klaar ben met volleyballen, niet weer uit mijn koffer van het ene hotel naar het andere vliegveld. Hangt natuurlijk vanaf precies wat je gaat coachen, maar in principe hoort reizen er altijd wel bij. Mm-hmm. Dus nou, nee, nu sta ik daar niet zo om te springen in. Nee, nou ja, goed, je moet natuurlijk gewoon nog eerst heel lang voor Nederland spelen. Heel lang. Je speelt nu in Italië. Je hebt de overstap gemaakt. Heeft ook te maken met de nieuwe club van je vrouw. Jullie woonden samen in Brazilië. Nu in Italië een uur van elkaar, geloof ik. Carol in Florence en ik in Novara. Dat was 350 kilometer. Dus drie uur van elkaar vandaan. Okay. Ja, dat was wel een end. Oh. We hebben het ook wel druk gehad allebei met Europese wedstrijden. Ze hebben Champions League gespeeld en wij de Challenge Cup, zoals dat dan heet. Dus we hadden ook niet zoveel tijd om elkaar te bezoeken. Maar als het even uitkwam, dan gingen we langs en we elkaar kunnen zien, ja. We hebben een mooie Een iets moois in dit programma, namelijk dat de postbode altijd langskomt. Mr. Postman, kom er maar in. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Lieve Anne Lonneke hier. Annie, wij gaan al heel lang terug. We hebben elkaar leren kennen in Jeugd Oranje. Volgens mij waren we toen een jaar of 16. En in het begin waren we nog niet eens de beste vriendinnen. Maar naarmate de jaren vorderden en we in Oranje kwamen en je mijn roomie werd, zie ik je gewoon echt als een van mijn beste maatjes. En ben ik heel blij met alle avonturen die we samen hebben meegemaakt. En alle mooie momenten, maar juist ook de momenten dat je er even doorheen zit. Dat je de steun bij elkaar kan vinden. Dat had ik met niemand anders allemaal willen doen dan met jou. Ik heb ook enorm genoten van al onze lekkere koffiemomentjes. Samen met Yvonne, vlak voor de wedstrijd. Even een momentje om samen even rustig ons kopje koffie te drinken. Daarnaast kijk ik ook met heel veel plezier terug naar onze jaren in Istanbul. Wat hebben we daar genoten? En wat hebben we daar ook mooie dingen mogen zien buiten het volleybal? Ik ben heel blij dat je nu weer aangesloten bent bij Oranje. Ik heb er dan ook heel veel zin om je weer te volgen komende zomer. Maar daarnaast ook om je gewoon weer lekker te kunnen knuffelen. Want dat is natuurlijk alweer te lang geleden. Dus lieve Anne, ik wens je het allerbeste voor komende zomer. Maar ook voor alles wat er nog op je pad gaat komen. En ik ben heel blij dat ik van de zijlijn mee mag kijken. Hele dikke knuffel. En tot gauw, liefst Lonneke. Lonneke Sloetjes is dat, je voormalig teamgenoot. Ja, wat leuk. Och, Lon is zo schat. Zo leuk om dit te horen ook. En ja, precies wat ze zegt. We hebben zoveel mooie momenten meegemaakt. Op het veld natuurlijk, buiten het veld. Die blijven toch meestal wat meer hangen dan op het veld. Ook wat mindere mooie momenten. En als je daar, dat we elkaar daar hebben kunnen steunen altijd. Lon is inmiddels moeder geworden. Dus ik ben net 5 dagen terug in Nederland. Ik ben nog niet langs geweest. maar ik wilde heel graag zien en een knuffel geven. Ja. En eigenlijk zijn jullie gewoon wereldreizigers. Hè? Ik bedoel, in al die landen waar jullie zijn ingedaald en het leven zijn begonnen en bij een team zijn gaan spelen. En ik kan me ook voorstellen dat elke keer kom je daar met ook weer grote namen, dat dat ook best een beetje eng is eigenlijk en onzeker. Ja, ja, wat Lon aanhaalt is de tijd dat we samen bij Vakifbank hebben gespeeld in Istanbul. En precies wat je zegt, een enorm sterk team en grote sterren allemaal. En dan kwamen wij bij als jonkies samen met Robin Cruijff, die zat er al. Dus we hebben elkaar daar wel doorheen gesleept. In de zin van veel samen opgetrokken. En we woonden ook samen in hetzelfde appartementengebouw. Dus samen gereden. Lon die durfde niet zo goed in Istanbul auto te rijden. Ik vond het een grote uitdaging. Dus kom Lon, we gaan samen daar naartoe. En ja, eten gekookt met z'n tweeën. Gewoon, gewoon hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Ja, supermooi. De Media Week Awards Radio. Via opvallende radiomomenten en bloopers ga ik altijd op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Nou, ik heb heel veel tips voor bloopers binnengehad deze week. Kan ze niet allemaal laten horen, maar heel erg bedankt. Zo zit het bijvoorbeeld onze collega van het NOS Nieuws, Dorald Megens, niet echt mee. Hij hoort vreemde geluiden tijdens een bulletin. Gaan we samen ook echt stevige gesprekken aan met de onderwijs? Er gaat wat muziek door het bulletin. Het is niet zo dat we hier gitaar zitten te spelen en te zingen. Is al duidelijk wat er aan de hand is, mensen. Volgens mij is het Chef Special wat ik hoor. Want er is een verkeerde studio op zender en dat moet even stopgezet worden. Als u mij boven de muziek uithoort. Nou, wij horen geen muziek, hoor, Dorot. Nou, dit ging nog even verder. Geen idee hoe en wat, maar we kunnen weer door met het nieuws. Het partijkantoor van de ChristenUnie is beklad met anti-Israëlische teksten en met stickers. Nou, het is mij niet helemaal duidelijk wat hier allemaal gebeurt. Ik hoorde nu weer Huey Lewis en de News ertussen doorkomen. Dan zijn we aan het einde van dit bulletin gekomen. Het ging met hindernissen. En we halen ongetwijfeld de radioflaters. Nou, inderdaad, nou, wat was er aan de hand? Er was op dit moment een storing bij alle NPO-radiozenders, maar bij Radio 2 tot met 5 was er een stilte te horen op de zender. Maar als het goed is, gaat er dan de zogenaamde noodband aan, hè, dat er in ieder geval muziek te horen is. Maar door een verkeerde apparatuurinstelling hier bij Radio 1 was er geen stilte, maar was die noodband wel te horen, maar niet op zender, maar alleen in de koptelefoon van Dorald. Heel apart. Dan gaan we naar... even kijken. Dan gaan we naar Mieke. Want onze collega Mieke van der Weij, die mag met het oog op morgen altijd beginnen met een mooie persoonlijke observatie van het nieuws. Maar niet alle collega's zijn daar volgens mij fan van. Binnen zit Mieke van der Weij. Pogačar kwam vandaag geëmotioneerd als winnaar over de streep in Luik-Bastenaken-Luik. Hij keek omhoog en wees met 2 vingers in de lucht. Hij bedankt Maria, dacht ik. Wielrennen is een katholieke sport immers, maar... Maar het ging om zijn overleden schoonmoeder. En nee, dat was geen domme grap. Ik was nog niet helemaal klaar. Dan Jeroen Stomphorst, die belt in Langs de Lijn met iemand uit de sportwereld. Maar al snel blijkt dat een sport op zich. Contact nu met Gijs Zonders, bondscoach. Goedenavond, Gijs. Gijs Zonders zou moeten hangen. En ik heb al gehoord dat er contact was, maar we horen hem nu niet. En dat is heel erg jammer. Kijk even naar het glas, jongens. Kunnen jullie Gijs Zonders horen? Nee, dan gaan we even die verbinding proberen te herstellen. Gaan we even naar Andy Houtkamp in de Johan Cruijff Arena. Nee, doen we het toch niet, want Gijs Zonders hangt nu toch. Gijs, ben je daar? Ja, nu wordt het echt vervelend. Nou, we gaan even naar Andy Houtkamp. We gaan die lijn herstellen. Nou, daar ben je dan toch. Nou, jongens, dit is, als dit niet in het bloepenprogramma komt, dan weet ik het ook dit niet meer. Dit is echt top. Gijs Zonders.